Velkommen til podcast nummer 74 med de gnævne filmnørder. Jeg vil på forhånd undskylde for, at snakken forfalder til noget så barnlige emner som Linda Hamiltons frisyr, Arne Schwarzeneggers penis og scootermoden i 80'erne. Mit navn er Morten Sieger, og med mig i dag har jeg Christoffer Slider Justink Appelgaard. What the hell? Goddamn son of a bitch. What the hell? Hvorfor? Perfekt. Og dernæst, Kasper. Bare skyd mig nu, den fremtid ser fandme noller ud, Jensen. I came across time for you, Sarah. I love you. I always have. God aften. God aften. Det var faktisk cirka lige så godt leveret som, Michael Bean. Som Michael Bean, ja. Faktisk lidt bedre, vil jeg sige. Yes, godt, godt. Og sidst, men ikke mindst, Niels, det var fandme god sex, det der. Smutte ud og lavede mig en big ass sandwich, kvinde Hansen. God aften. Jeg kan slet ikke komme op over det, Kasper Christoffer. Så. Det er nøjes bare med at sige god aften. Det er også i orden. Det er også i orden. I er friske og klar og veludviklede. Veludviklede? Ja, også det. Også det. Det er Svarsnik i hvert fald herinde, men det kan godt være, vi kommer ind på senere. Ja, yeah, model 101, ja. Yeah. Vi har bare værket proteinshakes hele dagen for at blive klar til det her. Lige præcis. Kasper, du har jo valgt film. Ja, det har jeg. Og vi skal se Terminator, eller vi har set Terminator forhåbentlig. Og fra 1984. Og selvom de fleste derude, de nok godt ved nogenlunde, hvad det handler om, så giver jeg lige et lille resume. I en ikke så fjern fremtid har maskinerne, eller nærmere et militært IT-system, både noget, der ligner bevidsthed og egen vilje, hvorefter det beslutter sig for at udrydde menneskeheden, som den nu ser som en trussel. De få overlevende mennesker danner en modstandsbevægelse, og efter en lang og hård kamp er de ved at få bugt med maskinerne. Dette især takket være modstandsbevægelsens leder, John Connor. Maskinerne ser en sidste udvej ved at sende en avanceret infiltratorenhed Model 101 T-800, spillet af vores egen Arnold Schwarzenegger, tilbage i tiden for at dræbe John Connors mor, Sarah Connor, før hun når at føde John. For at forpurre denne gemene plan, sender modstandsbevægelsen deres egen soldat, den loyale og hårdføre Kyle Reese, tilbage for at lokalisere og uskadeliggøre T-800-enheden. Det er startskuddet til et intens jagt og kamp mod den tilsyneladende ustoppelige cyborg, dog ikke uden romantiske og lattermilde indslag. Sådan. Det lyder da fedt. Jeg kan godt lide, at du skriver, at det er et ondt militært IT-system. Det lyder som sådan en ond udgave af Mandas-systemet, eller den af Mandas-skandalen i Danmark. Det kan også godt være, at det ikke er noget, vi ikke ved om den historie. Eller det der læk, der var i med Se og Hør, det er sådan, det starter. Ja. Men har jeg forstået det rigtigt egentlig? Altså jeg er tit lidt, er det ikke, at det er et eller andet form for IT-system, ikke? Altså, jo. Som starter det hele. Jo, sådan et forstår jeg det også. Det er en mikrochip. Det er jo faktisk lidt et godt spørgsmål. Det er jo lidt et spørgsmål om det er software, eller om det er hardware, ikke? Fordi i toren, der udvikler de jo også de der robotter, og den der mikrochip, og alt det der, det. Nej, det er jo så der, vi kommer ind på den her underlige loop, fordi de udvikler den ikke i toren. I toren, der finder de den, fordi at de glemmer at tilindegøre den i etteren. Så der er ikke nogen, der på noget tidspunkt har udviklet den. Ej, de finder den i etteren. Nej. De finder den i, det er en deleted scene. Ja, det er rigtigt. Nå, ja, okay. Hvor de finder den, rigtigt. Så de har haft den i et godt stykke tid, når vi kommer ind i toren. Men det er jo den der, den der neural net processor, den der CPU, yes. Neural net processor, det er den, der er nøglen, så vidt jeg husker, til hele det her. Men det vigtige i det her, det er, at der er ikke nogen, der har lavet den. Nej, det er jo rigtigt nok. Den er kommet tilbage i tiden, og så har de brugt den. Ja. Men det er rigtigt nok, der har vi allerede vores første loophole, fordi hvordan blev de så skabt i første omgang, hvis der ikke er nogen, der har skabt den i første omgang? Men det husker vi ikke, vi kommer ind på den der. Ja, det var lige en af mine irriterende ting, jeg kunne strege for listen der. Det var godt. Jamen det er faktisk rigtigt. Det er faktisk en god pointe. Fordi hvem udvikler det i etteren? Det er der ikke nogen, der gør. Men så i toeren, der bliver det jo så ham der Dyson, ikke? Men der går hans udvikling så hurtigere, fordi at han har fundet den her. Okay, man kan så sige, Morten, det kan være, at han ville have udviklet det trods alt. Nu går det bare hurtigere, fordi han har indsigt i den her teknologi, som gør, at han springer nogle led over, og det går bare hurtigt. Ellers så tiden bliver vel rykket lidt. Nej, men de har jo, vi får jo tiden at vide af Schwarzen, eller hvad det hedder, Martin Bean. Jamen, er det ikke nogen andre datoer i toren? Er det ikke noget med Judgment Day og sådan noget, sker på den tidspunkt? Det kan godt være. Nej, nu spekulerer jeg bare, men ja. Men det er ikke så sjovt, hvis man ikke kan finde et hul. Det er faktisk sjovere, hvis det slet ikke passer. Der skal være et loophole. Altså, de lærer jo også, altså, det er jo også det, nu har vi ikke engang snakket med den første film her, men det var virkelig også det, der irriterede mig ved den tredje film. Det var, at man sådan nærmest annullerede de to første film. Og det irriterede mig grænseløst. Ja. Ja. Kan I huske det i træerne? Det er så langt siden, jeg har set den. Den har den der frygtelige slutning, hvor de er nede i den der bunker nede under jorden. Yes. Og så det bliver Judgment Day. Ja, og det er jo det der, det går fuldstændig imod det, der er i de to første, hvor du virkelig det der, fate is what we make of it, eller fate, there's no fate for what we make for ourselves, eller hvad hun siger, i toren, og det der mantra, og det er jo også mantraet i etteret, ikke? Vi har en fri vilje, og den kan vi ændre fremtiden på. Og så er det ligesom i træerne, ja, det kan godt være, du har en fri vilje, men du kan ikke ændre en skid. Det hele springer alligevel nu. Skæbnen skal nok ske alligevel. Det er ligesom i, hvad hedder den, Final Destination, er ikke dem? Jo, fordi ja, de kan gøre nok så meget, fordi det finder de så ud af i nogle af de senere filmer, de kan give den videre nærmest. Og dog. Ja. Det har de ikke fundet ud af her endnu. Er det ikke lidt ligesom det der, hvad hedder det, i Jurassic Park, der er Life Finds a Way? Det er det der, The Terminator Finds a Way. Ja. Vi har fået Jeff Goldblum, eller hvad er det, Sam Neill, der siger det? Ja. They'll package it, and then now they're selling it. Now they're selling it. Det er madkasser. Det er en fantastisk scene. Ja. Nå. Yes, jamen, James Cameron, er det første gang, vi snakker om en James Cameron-film? Er det ikke det? Boom, ja, vi snakkede om Avatar dengang, der, men ikke som et podcast. Vi har vel ikke... Vi har gearet til at rante rigtig meget over Avatar. Ja. Jamen, det må være første gang, vi har en Cameron-film, så det er meget godt. Det er jo en af hans tidligere film, så det er lidt sjovt at se. Man kunne måske endda argumentere, at det er den bedste, han har lavet. Den er ikke. Nej, du var under den der Fantasy Hero Draft, hvor jeg havde Bill Paxton. Det var derfor, jeg sad og så Aliens til det. Game over, man! Så du synes, det her det er hans bedste film? Den er både bedre end Aliens og Terminator 2. Apropos Bill Paxton. Fremragende rolle her i Terminator. Yes! Ja. Det er klart hans bedste rolle. Fuck you, man! Og så det der blå spikes, og motorcykelspor på kinden, og, eller hvad det nu er. Men den bedste rolle, han nogensinde har haft, det er den rolle, han har i True Lies. Og han spiller ham der sleazy salesman. Jamen, det er så meget, man er agent. Og så pisser han i bukserne, og så får han bræk i næsen i sådan en drømmescenarie. Han er da perfekt i Weird Science. Ja, Weird Science er også. Og det er ikke glemt. Men han er jo bare en fremragende skuespiller. Alt hvad han rører ved, det bliver til guld. Det gør det. Han er med i Nightcrawler også. Den er gået i biografen nu, og Edge of Tomorrow. Ja, han er Tomorrow, ja. Og han er også med i Edge of Tomorrow. Han er kommet lidt tilbage igen, fordi han var lidt væk i noget tid. Jeg synes faktisk altid, at han er ret fantastisk. Hans range er måske ikke så stor, men jeg synes altid, at han er underholdende. Det er faktisk rigtigt. Han er faktisk også rigtig sjov i Edge of Tomorrow. Der har han lidt eller sådan lidt samme rolle, som han har. Ja, altid. Ja. Ja, han er faktisk god i Nightcrawler også, men altså, det er jo ikke sådan, altså, han er meget, jeg ved ikke, hvor meget vi ser til ham, men hvor meget han får lov til at vise, hvad han kan, men jeg tror også, at en af grundene til, at han har været væk, det er, fordi han lavede den der tv-serie Big Love fra 2006-11, det er den der om ham, der har flere koner. Ham, der har flere koner? Ja, men hvad er det, han spiller, er det mormonen? Er det ikke dem, der har... Der kan polygami. Sønderjyder. Ja. Sønderjyder. That's a racial slur, man. Men jeg kom til at tænke på, han er jo med i næsten alle Cameron-filmer, ikke? Det eneste, jeg lige kunne komme i tanke om, han ikke er med i, er det ikke Diabetes? Han er sgu da med i The Abyss. Han er med op på båden. Ja, han ikke. Michael Biehn er også med. Michael Biehn er også med i mange film. Ja, Michael Biehn er med i The Abyss også. Men jeg tror Aliens faktisk, at Bill Paxton er med. Han står ikke nævnt på IMDb. Så er det en cameo, han er med. Jeg mener, han er på den der båd. Dem der sinker, dem der fortøjer. Og får du ikke blandt det samme Titanic? Jo, der er han med i. Der er han jo en af de der forskere. Men ja. Jeg mener fandme også, at han er med i The Abyss. Han er jo også med i, hvad her hun, Catherine Bigelow's Near Dark. Det var jo også sådan et Cameron. Det er rigtigt, ja. Nå, ja, det er han sgu da også. Der spiller han også sådan lidt et dumt svin også, ikke? Det var når finger licking good. Han har også en replik i alle de der Cameron-film der. Den har jeg faktisk ikke forsøgt. Den er rigtig god. Eller det er var rigtig godt. Det er ikke en Cameron-film, men det er jo noget, at... Var de gift, eller var de kæreste en overgang? Ham og de har været gift. De var vel gift, ja. Cameron har været gift 5 gange, og han har været gift med Galen Hurt, Linda Hamilton, og Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, og så nogle andre også. Linda Hamilton, har jeg sagt det? Ja, Linda Hamilton også, ja. Og Galen Hurt også, som var producent på Alien, så den her også. Yes. Rigtig mange af film. Faktisk lige efter, de fik lavet Terminator, så spørgsmålet er, om det var en del af handelen. Det med, at hun købte Terminator for $1, plus lige en tur i sækken. Ja, så producerede hun også Aliens. Men jeg ved ikke, hvad kommer efter. Hvad kommer efter Terminator? Er det Aliens? Den er fra 86. Ja, så det kunne det jo godt være. Det er 2 år efter. Så var han jo manuskriptforfatter på blandt andet Rambo 2. Yes. Den skrev han vel, mens at den her var sådan i limbo. På grund af Arne Schwarzenegger, han havde en kontrakt på Conan. Men der var også et eller andet med, at Lance Henriksen, han prøvede også til rollen som Terminator. Ja, han var på taletiden til at starte med, til at være Terminator. Det er fandme mærkeligt. Det var fordi, de var BFFs. Men han fik jo så lov til at spille Cyborg senere. Ja. For Cameron. Det er rigtigt, ja. Ja. Altså, det var noget med, at da han hørte Arnold snakke, så tænkte han, okay, her har vi maskinen. Det er kraftedeme godt, det her. Ja, men han er også, han er fandme også god. Men det, altså, er der andre roller af Bill Paxton? Er han ikke med i næsten alle Camerons film? Er han ikke med i Piranha, er han det? Er nogen, der har set den Piranha 2? Yes. Camerons første film. Nå, jo, for lang tid siden. Men er det ikke mere sådan en italiensk? Det tror jeg ikke, han er. Jeg tror ikke, han er med i den, Lance Henriksen. Nej, hvad med Bill Paxton? Det er han ikke. Nej. Er Bill Paxton med i Avatar? Nej. Han er med i Commando. Ja. Han er ikke med i The Abyss? Nej. Okay. Ikke på IMDb i hvert fald. Ifølge nej, okay. Okay. Han er med i Twister. For Twister. Er han med i Strange Days? Nej, det er han ikke. Jo. Det synes jeg så. Nu skal vi lige se. Nej. Fordi det er jo næsten Strange Days er jo næsten også en Cameron film, synes jeg lidt. Fordi den her, jamen den her manuskript af Cameron, og han har produceret den. Jeg synes godt man kan se hans fingeraftryk på den. Man kan selvfølgelig også se Catherine Bigelow. Men ja. Nå. Yes. Yes, jamen det var Cameron, ham har vi været lidt ind over. Vi elsker selvfølgelig altså Avatar, fordi den var fantastisk. Ja, helt blå. Men han har, altså det, nu når man kigger på hans filmografi, han har sgu da lavet nogle gode film. Ja, helt sikkert har lavet. Hvis man ser bort fra Avatar, så har han lavet ret mange gode film, og altså, Titanic også. I min bog, der kan Cameron gøre hvad som helst. Altså han kan ikke... Nå, ikke han, har ligesom, han har ligesom gjort sit nu. Nu kan han fucke op lige så meget han overhovedet. Ja, det er han så også i gang med. Godt i gang med. Ja. Det er ligesom godt Lukas. Ja. Jo, ja. Han er så svær at tilgive. Han lavede så ikke, altså af hans egen film har han ikke lavet super mange gode, som han selv har været, hvor han nå, selv har Lukas. Været. Ja. Han vil altid have New Hope. Ja, ja, altså den er også fantastisk, og jeg synes også, American Graffiti er rigtig god. Ja, og hvad hedder den? 1138. THX 1138, ja. Den er også okay. Ja. Den er fantastisk. Men han har jo ikke... Han The Duck selvfølgelig også. The Duck er fantastisk. Det var ikke ham, der han er kun producent på den, var det ikke det, vi blev enige om? Jo, men der var stadigvæk nærmest også, ligesom du siger med Cameron på Strange Days og sådan nogle der, ja. Så er nærmest også en George Lucas film, den der. Ja, ja, okay. Ja, det er sexscenen, du tænker på. Ja, ja. Det var så det, han fik gennemført sådan rigtigt i Avatar. Jeg skal bare forestille sig et andet sted, fordi det blå. Ja, ja, den scene der under træet der, hvor at, ja. Nå. Ja, men jo, George Lucas, han er også med Avatar. Nå, okay, ja, okay, ja. Ja, selvfølgelig, der er lidt Jar Jar over de der, det kan jeg godt se, der er sådan der. Der er lidt, hvad hedder han, ham der den flyvende? Ham der generic stereotype, vi snakker om. Ja, ham den jødiske. Ja, yeah, what so? No. Hey, what's the matter? You got the money. Yeah. Nå, det er lidt mere italiensk. Men han er jo sådan, altså, jeg synes jo også, The Abyss er jo også en fantastisk film. Mm. Altså, men altså, jeg synes, det begynder måske at gå lidt galt med True Lies, og så synes jeg lidt frem, hvad lavede han inden True Lies? Var det The Abyss? Terminator. Terminator 2, ja, Terminator 2 er også fantastisk. Men med True Lies, synes jeg sådan, ja, der begynder jeg at se lidt ridser i lakken, og så Avatar også. Men allerede... Titanic selvfølgelig også, ja, der er sådan der. Nu ved jeg ikke, hvor meget han selv har skrevet af manuskripterne til den, men jeg synes også, vi begynder, altså... Dialogen, jeg synes nogle gange er der lidt dialogproblemer i hans film, både her i, men også i The Abyss, bliver sådan lidt... Ja, det synes jeg. Okay, det skal du lige... Jamen jeg ved ikke, jeg synes bare, at den er, hvad siger man, den er for træ, eller det Morten, ved jeg ikke. Morten, you're close, ja. Give them to me, now. Jamen det er rigtigt. Nej, men jeg synes, det er nok mere i The Abyss, end jeg synes her i, at den ja, bliver... Ja, men det er jo også fordi The Abyss, så det, især i den der special edition, så skal det hele forklares. Ja, og det kan godt være, det er det, fordi jeg husker den bare som... Special edition er sådan lidt tung, synes jeg faktisk. Og jeg synes, det bliver værre, jo længere vi kommer frem i tiden. Ja. Men jeg har det sådan lidt med Titanic, jeg synes egentlig... Ja, undskyld, Kasper. Go ahead. Nej, men der er noget charme ved de gamle, ikke? Altså som bare bliver overfladisk fløde i Avatar. Der er noget komisk og noget klichépræget ved hans replikker, men altså i Terminator der holder de af en eller anden årsag, som det kan være noget med leveringen at gøre, men det kan også bare være noget med at nu sad jeg for eksempel og så deleted scenes. Og der var dialogene simpelthen også tokrummende. Og det er jo rigtig, rigtig godt, at de har slettet de scener. Fordi at så ville det være fra at gå fra at være en af verdens bedste film, til at være en forfærdelig film. Altså så dårlige er de scener. Der er en, hvor Kyle Reese, han græder over, hvor smukt det er i verden. Og han holder en blomst og siger, jeg skulle ikke have set det her. Det er så smukt det hele. Og bliver sådan rigtig patetisk. Så det bliver, i stedet for at vi har sådan en semi Star Wars 2 scene, så har vi en full on Star Wars 2 scene. Fuldstændig. I don't like sand. Ja, lige præcis. Det er ikke engang, de ligger og ruller sig rundt ud i engen, fuldstændig ligesom i... Vi er på vej derhen med det der, hvor han siger, at han er kun taget tilbage i tiden for hende, og hvor de... Ja, nej. Han er altid elsket hende. Ja, den scene, den er simpelthen forfærdelig. Der er faktisk en lignende scene i Terminator 2, hvor, som også er en deleted scene. Jeg mener faktisk, den er med i Director's Cut. Nu må I lige rette mig. Jeg mener, at forlænge udgave at sætte den med Michael Biehn. Der hvor hun drømmer om ham, og så kommer han tilbage, og så siger han, at det der bla bla bla. Ja, ja, hun skal være stærk. Hun skal være stærk nu. Nu skal hun være stærk, ja. Altså, prøv lige at tage dig sammen. Jeg synes måske, med hensyn til Titanic, så har jeg det sådan lidt, at det er sådan en... Jeg ser, altså når jeg ser den igen, så synes jeg sgu ikke, jo, jeg kan godt se, at den har et eller andet, men jeg synes fandme også, jeg synes ikke, det er en af hans bedste film, jeg ved ikke, det er bare mig, men jeg synes, den er sådan lidt. Det er ikke en film, jeg kan se igen og igen, ligesom for eksempel nej. Den her og Aliens, det er nogle af de, og Terminator 2, ja, det er nogle af de filmer, jeg i det hele taget har set flest gange, de film. Ja. Ja, Terminator 2 har jeg set, jeg tror, jeg har set Terminator 2 40 gange, altså jeg havde den på VHS, dengang den kom ud i VHS, og så jeg den bare hver gang jeg kom hjem fra skole, og det gjorde jeg bare i rigtig, rigtig lang tid. Kæft, jeg har set den film mange gange. Ja. Sådan havde det nok mere med Aliens. Ja. Jeg skal nemt skue 40 gange. Nej, jeg ved det ikke. Jeg har set den rigtig, rigtig mange gange. Ja. Ja, det er rigtigt. Det, Titanic, tror jeg, har jeg faktisk kun set én gang, og det var lige, da den kom frem på VHS. Men der findes også en director's cut af Titanic. Det vil jeg ikke. Det vil, nej. Men det gør, findes der ikke en director's cut på Blu-ray? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror nok, det gør på Blu-ray. Den kommer endelig ud, sådan en director's cut udgave. Der er ikke nogen, der ved det. Der er ingen, der gider se det. Nej. Noget af det, der er ved Titanic, det er, at den er så investeret i den der love story med de to personer. Ja. Hvis man ikke er med på den, altså så, altså, det er jo ikke Titanic, altså det kunne være foregået på hvilken som helst skib i princippet. Ja. Altså, man så skulle vi have haft Gert med, så havde vi haft en, der var investet i det. Ja. Men for lige kort fortalt, at der er noget med noget klasseforskel, og det er synd for dem, der bor nedenunder og ikke kan komme ud, og sådan noget. Og ja. Så får den sådan lige fortalt lidt mellem sidebenene, og så ser man Kate Winslet, det er hende, ikke? Nøgen. Jo. Ja, det er jo faktisk godt, at jeg skal se den film igen. Og du er bare spurgt frem til der, hvor hun er nøgen. Men yes. Man kan sige, det der måske lidt er med Titanic, og der hvor det begynder at gå galt for ham, synes jeg, og det man egentlig også ser i Avatar, det er, at han bliver så tung i hans symbolik. Hans symbolik, den bliver simpelthen, den bliver så tung, ikke? Altså det der med, at de kører ned i elevatoren, og så bliver det gradvist dårligere og dårligere, ikke? Og det der klasse, vi får de der klasseskel, ikke? Den der rangstige og sådan noget, det bliver så, altså, det bliver så tungt, og budskaberne bliver så tunge, synes jeg. Det synes jeg også, de er i Avatar, der er det også det der med, det der med miljøet og sådan noget, indianerne og spirits og sådan noget. Det bliver så tungt. Man savner lidt, der lige nogen, der bare stiller nogle sentry guns op, og så bare plukker nogle aliens. Ja, man kunne så godt forestille sig måske, at han er måske mere omgivet sådan yes man, ligesom George Lucas er. Ja. Også, ja. Altså, der er ikke nogen, der siger nej til James Cameron. Og det, og det kan man jo se, at der er jo også lavet, altså de har pisse lavet en forlænget udgave af, og der er lavet en forlænget udgave af Aliens også jo. Ja. Og det er ikke alt i de der forlænget udgave, der fungerer. Der var en grund til, at det var klippet fra i første omgang også, altså. Ja. Først, da de kom på, jeg ved ikke om noget, der kom på VHS også, men den, ja, det gjorde den vist, men den kom på Laserdisc også noget dengang, det også jo, at man så det, det var jo ikke en, jo Aliens. Den lange var vist egentlig i biografen, var det ikke den her i repremiere? Nej, jo, den her repremiere, men det var sådan en assemblet. De lavede den bagefter i hvert fald. Altså det var en, de samlede bagefter til repremieren på Laserdisk. Nej, men i biografen, jeg mener også, den var i biografen, den lange version af Aliens. Så er de sendt den ud, det de har samlet den igen. Jeg tror nok, hele projektet var, at den skulle samles til Laserdisken, og så, okay. Så det kan være, man har fået men, den. Men det virker lidt, som om man har samme problem som George Lucas han har haft med Star Wars-filmen, og sådan en som Peter Jackson han har med Hobbit. Ja, også, altså. Ja jeg skulle lige til at nævne det. Der er ikke nogen, der vil sige nej til dem, fordi de har tjent så mange film. Og så, jamen, det sker med dem alle sammen, ikke? At de bliver gamle, og de mister det. Gamle og Lucas, de mister kraften. De er ikke så skarpe. De er ikke så skarpe mere, det er du ret i. De er ikke så meget, altså det er ligesom en god fodboldspiller, eller en god kæmper, eller andet, altså. De har det stadig, men de er bare ikke helt lige så skarpe, lige så hurtige, lige så gode, lige så teknisk dygtige, som de var før. Altså det mangler lige lidt skarphed og sådan lidt at udfordre sig selv lidt også, ikke? Det gør han jo, Cameron. Det hvis man spurgte ham, så vil han jo sige, at han udfordrer sig selv med hele den måde, han laver film på i dag, altså. Jo, teknisk, ja. Men ikke... Men det er rent det der med, det lyder dumt, men at have hjertet med filmen, det virker ikke rigtigt, at han har med, det er kun... på det tekniske niveau, han virkelig... Det tror jeg nu selv, han mener, han har. Altså, det kan godt tænkes også. Set i forhold til, hvor mange år han brugte på Avatar, og han lavede hele historien, og baggrundshistorien, meget ligesom som Lucas gjorde ved Star Wars. Altså, de minder jo meget om hinanden der. Med alt det, som vi ikke... Alt det, vi ikke har hørt, som bliver til film 2, 3, 4, 7, og så videre. Ja, hvor mange Avatar-film er det, vi får? Er det 5? Det er sådan noget af den stil, ja. Det er i hvert fald 4. Det er fuldstændig sindssygt. Sindssygt. Altså undskyld. Jeg siger det, men det er fuldstændig sindssygt. Jeg skulle hellere lave en Aliens igen. Ja. Altså hellere ham end Ridley Scott, for fanden. Ja. Det... Ja, nu er your only hope. Ja. Og så Ridley Scott skal tage ødelægge alt hvad jeg har kært. Det med 11. september, det var også noget af det, der virkelig ødelagde. Det var det, der gjorde, at han ikke ville lave en True Lies 2. Det var jo det, at han synes ikke, der var ikke noget sjov ved terrorister mere. Og det kan jeg jo sådan set have ret i, men det er det jo en mange, der har haft sjov med sidenhen, også efter 11. september, altså. Men Cameron, han vil ikke lave en tøv. Det er jo, ja. Men det er sjovt, der er altid et eller andet moraliserende ved Cameron. Det er der også i Terminator. Ja. Det her med at overlade for meget magt til maskinerne, blandt andet. Ja. Så går det galt. Jamen, ja, men det er rigtigt. Der er jo altid den der løftede pegefinger. Altså, det er ligesom om, jeg synes, den der løftede pegefinger, som jeg sagde før, den er bare blevet... Det er bare blevet mere og mere, ikke? Altså, men også det der med, at du snakkede om før, Kasper, der med, at de er blevet lidt mere uskarpe, ikke? Altså, jeg synes jo også, at jeg kan se det på sådan en som Peter Jackson, ikke? Altså, jeg tror bare, de bedste film ofte har brug for enten en skarp instruktør, eller så en producent, der ligesom kan give noget modspil og sige, ah, måske skal filmen ikke være 5 timer lang, Peter. Måske skal den kun være 2 timer lang. Spørgsmålet er, hvor meget producenten har at sige det er. Ja, og det er jo fordi, der er gået så mange... Med Peter Jackson er han ikke også sin egen producent. Nej, jeg tror, han har hans kone, som er med til at adoptere de der... Hun er jo selv med til at lave med skriften også, så... Ja, men det er faktisk hende, der siger, ah, 2 film på 3,5 timer, det er sgu ikke nok. Det er sgu ikke, nej, det er sgu ikke nok til at fortælle de her 33-siders bog der. Det er sgu ikke... Men nu så jeg også lige traileren for den sidste, ikke? Og jeg er sådan lidt, jeg ved ikke med jer andre, men jeg har sådan, jeg ved sgu ikke, om jeg gider ind at se den. Sådan lidt. Jo, men altså, det er jo der, de store slag fra bogen, altså, det er der, actionen fra bogen slag. Kommer. De store slag uden noget indhold overhovedet. Jeg er ikke investeret i de der karakterer på nogen som helst måde. Jeg er pisse ligeglad med dem, altså, det ved jeg ikke. Jeg er færdig, jeg ved ikke, om jeg gider. Jeg håber bare, jeg ikke falder søvn til den i år, ligesom jeg sidste den anden. What? Jeg tager og blunde ved nogle af de der scener der, hvor de snakker med her, det Elrond Harald, eller hvad han hedder ham. Legolas' Stephen Fry? Elrond Harald. Det var så også efter en lang dag i skolen, men alligevel, jeg fik mig lige en lille morfar. Jamen, det er kraftedeme også. Altså, og de der 3 timer, de bruger inde i Rivertown, eller hvad den hedder, det med Stephen. Jeg kan ellers godt lide Stephen Fry, men jeg synes, han var spild af tid i den film. Ja. Altså. Men også, altså... Ja, det er jeg enig med. Jeg synes jo ellers stadigvæk, at de er gode. Altså... Jeg er stadigvæk sådan rimelig godt underholdt. Det er bare ikke så... Altså, det er ikke farligt længere. Det er ikke, altså, det er langtrukket. Det er alt for langtrukket. Det er jo vanvittigt at lave en... Hvad bliver de på efter den over 9 timer, alt i alt, og den forlænge udgave kommer af den seneste her, også Battle of Five Armies. Altså over 9 timer på sådan en tynd bog, altså de er fuldstændig åndssvagt. Bliver den ikke over 10? Bliver den kun 9, går nok? Ja, det går vel, bliver tættere på 10. De er jo over 3 timer alle sammen efterhånden. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså der... Ja. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Jeg så bare den her trailer, så tænkte jeg bare, okay, det ligner bare noget, jeg har set en milliard gange før, og jeg ved 100% hvad der kommer til at ske. Der er ingen spænding, jeg ved, hvad det ender med. Så det er bare sådan lidt, jeg ved sgu ikke, hvad jeg overgår. Og så er det sådan en stram fortalt film, som Terminator på en time og 47, eller hvad den var på. Ja. Altså, og den ryger jo ikke engang under for Gert-grænsen, den er jo ikke på 1,5 time, den er lige over på den anden side af 1,5 time. Ja. Og den når endda at have 3 slutninger eller sådan noget, så det er faktisk rimelig godt. 3 slutninger, som faktisk ikke virker super trælde. De virker faktisk okay, og hvis vi skal... En af grundene er jo Arnold-karakteren. Ja. Jeg synes, den både valget af Arnold og den Terminator, det endte op med at blive i den første film, synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Det sjove er jo, som du også nævnte, Kasper tidligere, at den måde han valgte Arnold, han havde ham ind til audition som Reese, men han havde lidt svært ved at holde fast i ham, fordi han ville gerne have en Terminator, som var større, og man kan jo ikke rigtig finde nogen, der er større end Schwarzenegger, så men efter han havde hørt, hvor dårlig han var til at snakke engelsk, og hans firkantede hoved, så synes han, han var helt genial som Terminator, og det kan det jo være noget om. Både det der med, at hans eller hvad det hedder, det, noget af det, han sagde, var jo, at han synes, det fungerede rigtig godt det med, at Schwarzenegger ikke var super god til engelsk, fordi det var sådan lidt et symbol på, at robotterne ikke helt havde perfektioneret det der med altså talen endnu. Og hvis man har det sådan i mente, så, altså, jeg kan godt se det. Det virker ikke dumt for mig, at han snakker sådan lidt sjovt. Nej. Altså, jeg køber den bare fuldstændig med det samme. Altså, ja. Men nu var man jo også, første gang vi har set den her film, der har vi måske ikke været så super gamle igen. Altså for mig var det en begivenhed som 11. september, eller 2001, eller dengang prinsesse Diana døde, eller sådan noget. Du, de der begivenheder, hvor man kan huske, præcis, hvor man var, da det skete. Altså det var fandme stort, da jeg så Terminator første gang, og jeg var så bange. Det var en uhyggelig film. Grunden til, som jeg også nævnte sidste gang, den scene der, hvor han skærer sit øje op og sin arm, den er sgu da super creepy. Altså, i dag kan man godt se meget af det med armen, men den scene med øjet, synes jeg, er faktisk ganske godt lavet. Helt vildt godt. Det er jo som taget direkte ud af en fuldtidsfilm. Altså, det kunne lige så godt have været en pige og så en kæp. Så det jeg synes fandme det er godt lavet, og jeg synes det er super creepy. Altså det er jo en horrorfilm det her. Det er jo ligesom en horrorfilm som det er en sci-fi film, synes jeg. Ja. Det er også noget at igen vi ser noget af det positive ved praktiske effekter. Altså vi ser at når Arnold han er lavet som en voksdukke der. Man kan godt se at det ikke er Arnold, men altså man er der i mellemrummet mellem, ja. Og ens hjerne accepterer det alligevel, og så får man den der sådan, at der er noget, der er lidt off, den der sådan uhyggelige fornemmelse, at det er rigtigt, men det er noget, der er lidt galt, og det er sådan, det er virkelig uhyggeligt, og det samme med den stop motion, de bruger til. Den er ikke så god, ja. den er faktisk ret dårlig. Den er ikke så flydende, men den er uhyggelig. Men det sjove er jo, fordi at lige så dårlig som stop motion effekten er, der hvor han skal vakle lidt rundt som fuld Terminator, lige så suverænt godt lavet er den, nu når han ligger der til sidst til fætter kusinefesten inde i, lad I mærke til det, inde i den der store maskinhal. Fætter kusinefesten. Det er det sgu da, det. Han er da hjemme blandt sine peers der. Han er ude. Jeg tror, det er nogle meget mærkelige fætter kusinefesten. Ja. Det er sit crew, han er med mig. Det er det, det er det maskiner, han er maskinen, det er maskiner, det er fedt kusinefest. Nå, men lige så godt lavet er det sgu da, nu når han ligger der og kravler rundt som halv krop, det er da sindssygt godt lavet. Ej, nu vil jeg godt lide, jeg synes ikke, det er så ringlavet for det første, det der stop motion. Oh. Altså, det var også ringlavet i Robocop, men det gør ikke noget, det er en del af charmen, det synes jeg altså. Det var altså ikke noget, jeg sådan tænkte, ah, det er fandme træls det der. Jeg synes, det var fedt, jeg køber det hele, jeg synes, det er fedt. Nå, men det er okay. Jeg siger bare, at det er ikke særlig godt lavet. Det holder ikke så godt i, altså, her mange år efter. Altså, hvis I siger stop motion i Terminator og i, hvad hedder den, Robocop er dårlig lavet, så har I ikke set noget af det andet elendige stop motion, vi lærte i 80'erne. Altså, som for eksempel i den ellers sådan udmærket Robot Jocks af Stuart Gordon, han lavet. Den der, at Pacific Rim er sådan lidt inspireret af. Ja. Der er nogle af de der scener der med det der stop motion store robotter, det er sgu da særlig godt, men altså men ligesom I siger, det, man køber det, altså, men jeg synes bestemt ikke, at det er dårligt det der er i Terminator og heller ikke i Robocop. Altså. Jeg synes også, at effekterne i fremtiden er fedt lavet, altså det synes jeg stadig, de er faktisk, og nu så jeg sådan noget bag scenen, hvordan de har lavet det, og det er jo bare lavet, det er sådan en lille bitte scene, de har lavet det på, og så er de bare, det hele er bare uset til, og så er der bare miniatures, og så er der forced perspective. Og så er de gået i gang, og det ser stadig fedt ud. Altså det ser federe ud i toren, det vil jeg godt give. Altså starten af toren er meget federe lavet. Der er mange flere robotter, og det er også en super fed start der på toren. Men det ser stadig okay ud. De der hunter killers, både de flyvende og de kørende, det er fedt lavet. Ja, det synes jeg. Og jeg kan godt lide det der i starten, at vi lige får, det er jo sådan en klassisk, det er jo ligesom, jeg tænker på Blade Runner også, det der, hvor vi får lige det hele forklaret på en title crawl. Altså det gør ikke mig noget faktisk. Så bare, altså det helt starten er perfekt, altså den der musikken, og jeg elsker også titelsekvensen med den der, hvor vi er tæt på bogstaverne, og vi kan ikke rigtig se, hvad det er, og så ser vi de der 80'er computer skrift. Vi kan faktisk lige så godt åbne op for jukeboxen med det samme, fordi netop temaet, som du nævner, synes jeg også er helt fantastisk. Vi kan lige få lidt af det. Når en gang jukeboxen, jeg kommer lige lidt penge i, og den starter op. Prøv lige at starte, ja. Det er fantastisk. Jeg elsker sådan noget synthesizer musik. Det er simpelthen bare... Men det minder En af grundene til, at jeg lige vil nævne det, er, at det minder utrolig meget om noget, som vi snakkede for... Nu skal vi se lige her. Carpenter. Yes. Hans Escape from New York tema. Det minder utrolig meget om hinanden. Der var James Cameron jo sådan set også med på. Kan jeg lige læse mig frem til. Han var jo effektmand til at starte med, Cameron. Ikke at det har noget at gøre med musikken overhovedet, men altså, han var jo effektmand. Han lavede jo matte paintings. For Roger Corman, ikke? Ja, og han lavede jo Battle Beyond the Stars, der var han med til at lave nogle af de der miniatyrer og sådan noget i den der sci-fi version af Superman Sire og Seven Samurai selvfølgelig også. Men han var jo matte painter på, hvad hedder det, Escape from New York, Jim Cameron. Jeg kan slet ikke huske, om vi snakker om det, vi så det. Det tror jeg, vi snakker om derved introen, eller hvad det hedder, flyby-scenen, eller hvad det hedder. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener, Morten, med, at du kommer til at tænke på det, men samtidig så synes jeg også, at de er meget forskellige, fordi at det er hos Carpenter, der er altid sådan, den er afdæmpet. Ja. Hvor jeg synes, i Terminator, jeg synes, at der er så meget sådan dramatisk smæk på sådan trommerne, og så kommer der sådan nogle vinende synthesizer ind lidt sådan senere, sådan virkelig, og bryder den der sådan meget sådan stressende også. Ja, altså det er jo sådan helt ligesom vi så i Halloween, der når der sker noget uhyggeligt, ikke? Så altså, der er det sidste med Terminator. Jamen, selve musikken i filmen er jeg ikke super vild med. Den var ikke okay. Men temaet og enkelte steder synes jeg det fungerede rigtig godt. Men temaet så det er bare, det er nok også fordi jeg har set den så mange gange som barn, men det er virkelig sådan at der sidder man bare for gåsehud. Fuldstændig. Altså, det vil sige du får ikke gåsehud når du hører You got me burning. You got me burning. Nej. Nej. Der er kun temaet og så musikken der ind fra okay. Techno Noir eller Techno Noir. Vi har faktisk set en film, hvor han lavede musik til før, også om Brad Fidel, eller Brad Fiedel, eller hvad det udtales. Friday Night, det var også ham, der lavede musik til den. Oh, det er rigtigt, ja. Jeg tror faktisk, vi snakkede om det også der. Okay. Og han har altså også lavet musikken til, han var meget brugt af, hvad hedder det, Cameron. Altså, det er jo selvfølgelig ikke ham, der lavede til, Aliens, det var, James Horner, der lavede til den. Men Terminator 2 og True Lies, det er også Brad Fiedel. Okay. Ja. Inden på YouTube, der kan man finde et 10 timers lang version af soundtracket her, hvor det bare er 10 udvidet. Timer. Jeg ved ikke helt hvordan de har udvidet det så langt, men det, det er super. Det er bare sådan noget loop. Det er bare noget loop. Nej, han har faktisk også lavet musik til Time Cop TV-serien. Sådan. Oi, det er full circle det hele. Det er full circle. Fantastisk. Kan du ikke lige sætte musikken på igen, Morten? Temaet. The machines rose from the ashes of the nuclear fire. The war to exterminate mankind had raged for decades, but the final battle would not be fought in the future. It would be fought here, in our present, tonight. Ja, og der går faktisk lidt tid, og så det kommer det godt. Tonight, og så kommer det, så hører man det der. Så hører man sådan noget rigtig fedt musik lige efter det der Tonight. Så det er rigtig understreget. Altså det er jo sådan helt, det er jo sådan helt Mickey Mouse-ing til tider det her. Altså det er sådan, hvor man sådan kommenterer på lyden, ikke? Eller undskyld, på billederne med lyden, ikke? At det der med, når Terminator kommer. Og den der tromme der er, som du snakker om også, det er næsten sådan dommedagstrumme, ikke? Den fungerer bare super godt. Ja, og samtidig med det, så er det også sådan et, jeg tænker også på sådan et hjerte, der banker, ikke? På ham, som ikke har et hjerte. Ja, altså der er sådan en eller anden The Drums of Doom over det, ikke? Ja. Temple of Doom. Temple of Drums of Doom. jeg ved ikke, det er ikke sådan, jeg tænker ikke på sådan en Pea Garden. Det er ikke det, jeg tænker på. Det er ikke så hyggeligt. Men jeg synes, men starten er jo fuldstændig fantastisk. Så får vi det her, så får vi også Naked Arnold, ikke? Og der kan man også bare se det der 80'er ideal, ikke? Ja. Den her kæmpe krop. Jeg tror du ville sige penis der, men det er så okay. Ja. Jeg tror ikke, man ser hans penis. Det er ligesom dig og Maria, I snakkede om, at i 80'erne eller andet, der var brysterne større, så kan vi også sige, at i 80'erne, der var mænds peniser større. Jeg tror faktisk, de var mindre, Morten, fordi der var så mange, der tog steroider i 80'erne. Åh ja, det kunne godt være. Det kunne I nå at se det? Jeg synes, det var meget, altså det var virkelig, så har jeg altså freeze. Det er derfor, man kan pause og spole tilbage. Og, jeg tror, de har en anden version, jeg har. Morten, han så er du ikke noget? Så er du ikke, den, man kunne se den på Blu-ray'en. Den var, da han kom ind i lyset. Nej, man kan ikke. Jo, du kunne. Kan man det? Jo. Det tager pisse på mig. Nej, nej, nej. Det hedder penis. Nu sidder jeg også på en ja, jeg så den på min computer, så jeg har den meget forstørret op på en stor skærm, og jeg sidder lige foran, så det godt være okay. Det. Kan I huske, hvor træls det var, og hvor fedt det var, da man gik videre fra VHS til DVD? Altså det der fra VHS'en, hvor når man pauser, så kommer der de der striber hen over skærmen. Ja, jeg kunne rigtig bruge pause til noget. Ej, der kunne man ikke ligesom bruge det som udvidet pornoblad. Men man kunne ikke bruge de der på VHS, hvor man kunne gå sådan frem frame for frame. Det var jo... Det der kavlaserdisken, det har vi snakket om før også. Det der med kavlaserdisken, den havde den der særlige teknik, sådan at man kunne freeze frame. Der findes jo også print frame var så næste... Print frame. Der findes jo artikler på nettet om, at mange af de der, hvis vi lige bliver ved den, mange af de der videobånd der, hvor de faktisk er slidt op på visse steder. Altså, yeah. For eksempel den scene, hvor Phoebe Cates kom op af vandet i Fast Times at Richmond High. Det var en af de scener, der nærmest var mulig at se efter et halvt års tid i videolejlighedsmusikkerne. Det var simpelthen yes. Slidt op den scene der. Jeg tror, jeg skal gemme min VHS væk. Jeg ved ikke rigtig, altså Linda Hamiltons bryster her i, dem har jeg aldrig freeze-rated. Jeg har aldrig sådan... Nej. Jeg har aldrig dyr, jeg synes ikke... Hvad med hendes hår? Hendes hår? Det, altså hele, hun er jo... Jamen det ved jeg ikke, hold kæft, det er 80'er. Det kæft, tøj der... Kæft, det er bobbet op, det hår der. Altså det er så fedt, fordi når hun går der i starten, så hopper det sådan helt, fordi det er bare altså bobbet op, ikke? Og det er jo så vildt, at hun ikke har behov for at have en styrthjelm på, når hun kører på scooter. Jamen, jeg er hårdt, det er. Det er bare totalt, det er bare fyldt op med kemikalier, det hårdt, det er så sindssygt. Ja. Det er nogen lækker, synes jeg. Hun var sødere i den der Beauty and the Beast med Ron Perlman. Der kunne det, ja. Den der serie, ja. Nej, det var sgu da god. Den så vi nå, helt. Nå, ja, den der, ja, det er rigtigt, ja. Den var fra i New Yorks undergrund, eller hvad det var. Ja. Og det er DR, de sendte den på i sin tid. TV2, tror jeg. TV2, hvor, ja. Ron Perlman jo faktisk ikke rigtig behøvede ret meget make-up. Nej. Han skulle lige have stusset knurhårene lidt, ellers så var han klar. Lige lidt ekstra mullet på, så var det. Hvad hedder det? Altså, det er jo rigtig nok, som Kasper også sagde tidligere, det der med, at det er mere en horrorfilm, det her. Ikke? Altså, den har jo, jeg synes virkelig også, den har sådan slasher-elementer. Det er jo en slasher-film på mange måder, er det ikke det? Det er en splatterfilm i hvert fald, men jeg sagde det, i hvert fald, at den var uhyggelig. Jeg ved ikke, om det var mig, der sagde, det var en horrorfilm. Ja. Men det er okay, Christoffer. Jeg mener, jeg misquoted dig. Nej, det var mig, der sagde, det var en horrorfilm. Men det er okay. Men det er jo ikke, altså... Det er en horrorfilm, men den er jo ikke vanvittigt grafisk. Den bruger mere de her chok-effekter og det der suspense end der er så selvfølgelig øjenscenen, men ellers, jeg synes bare, at den er vanvittigt effektiv i sine virkemidler. Ja. Altså, den har ikke meget at gøre med, men den bruger det bare rigtig godt. Men jeg kommer også til at tænke på Halloween, altså nu ved jeg godt, at vi lige har set Halloween, men jeg tænkte på Halloween nej, faktisk, for det er jo den her unstoppable killer, ikke, der bare fortsætter, ikke? Og stalker, altså stalker nogen og slår dem. Du har jo også køkkenscenen, både i Halloween og her i, hvor der er en, der går og laver mad, og ikke rigtig ved, at der står en meget tæt på, som lige pludselig kommer og vil hakke dig i stykker. Og det er det der, hvor hun står og laver trummer med broccolien, eller hvad det er, hun gør. Ja. Eller det er jo det, at hun dyrker sig med musik i ørerne der. Ja. Han ligger bare det er hukker. Så fedt. Og den der enorme sandwich, hun går ud og laver bagefter, det synes jeg, det var et ideal. Piger, det kan I godt lære noget af. Det var bare... Det var ham der fra Top Gun, ikke? Det snakker Maria noget om. Men Slider. Yep. Hvordan får du det til, at det er til ham, den der sandwich? Nå, jeg ved godt, at du automatisk tænker, at hun er ude og lave en sandwich til ham. Hun har sgu da ikke lavet en til ham. Det er rigtigt, det kan godt være. Han kan bare lave sin egen sandwich. Det var i 80'erne, det var dengang, at piger de turde spise noget, så det er rigtig nok. Ja, det er, ja, jo. men er det ikke ham der fra Top Gun? Jo, Slider, der er din intro. Ja, hvad er det, ja, hedder? Slider. Slider, ja. You suck slider. Er det ikke det, han siger? Eller you stink slider. You stink, jo. Og vi bliver også nødt til at lave en, vi skal lave, vi bliver nødt til at stoppe på den. Ja, det er så lang tid, er det heller ikke siden, vil jeg sige. Længe. Er det ikke lavet en indisk, en Bollywood-version af Top Gun, så vil jeg sige, eller en tyrkisk version? Der kommer godt til en remake snart. Ja. Vi kan også bare se Hot Shots i stedet for. Men der tilbage til starten, ikke? Altså, det er jo en fantastisk start, det der, fuck you asshole, og så stikker han bare lige armen igennem en mand, og så er det ligesom om, så... Hov. Oh. Det var noget andet. Det var virkelig det. Det var fedt, lige det. Var min, det var et klip fra Top Gun. Gangnam Style, okay. Yes. Men, og så stikker han hot igennem en der. Men er det ikke ham der fra Cobra? Er han ikke også med i starten? Jo, det er jo Brian Thompson her. Så vi har lige... Det er ham, der er Alien Bounty Hunter i X-Files også. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Nå ja. Det er ham, der bliver hængt op på krogen i Cobra. Det er ham, der bliver hængt op på krogen i Cobra. Ja. Han er også med i den fantastiske Mortal Kombat 2, som jeg har reklameret for flere gange. Ja. Så burde jeg faktisk se den. Jeg kan faktisk meget godt lide ham. Og så selvfølgelig, ja, Bill Paxton. Det er en fed scene, den der i starten, ikke? Men der går også lang tid, inden vi egentlig får at vide, hvad... præmissen, eller hvad hedder det, hvad det egentlig er, der er på spil, ikke? Vi ser de her to, altså det kan jeg da huske første gang, man så den, man ser de her to, der kommer ned, ikke? Og man ved ikke, hvem der er hvad, og man ved ikke hvorfor, man ved ikke rigtig, hvad de er ude efter. Der står bare det der i starten, at det bliver afgjort i nat, men der står ikke, hvad det er, der bliver afgjort. Jamen også det... Du tager bare først, så... Jeg ser stusse over nu, hvor det er, jeg ved ikke, hvilken gang jeg ser den efterhånden, den her Terminator, men det er egentlig utroligt, så god tid han har, Kyle Reese, altså, fordi at det, at han så har fået, og han, det der politigevær, det er utroligt nemt at tage, man skal bare åbne døren ind til en politibil. Ja, og så står han der. Men så efter det, så skal han lige have en lille morfar hen i en bil, mens han egentlig ikke ved, om den rigtige Sarah Connor er blevet skudt endnu, eller om hun er blevet fanget af Terminator. Faktisk rigtigt. Han har masser af gode tid, han tager lige en lille morfar, så dækker han lige og tænker lidt på, hvordan går det i fremtiden. Og så er det igen. Jamen, han er jo træt. Ja. Han har jo lige rejst 20 år, eller 30 år, 40 år, mange år. Det er jo det, man ser der, når de rejser tilbage, og ved lynene og det der, man ser jo, hvordan at T-800, han elegant sidder i den der sådan græk-agtige positur. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Det er sådan Mr. Universe. Han bliver sendt tilbage, ikke? Og sådan, det ser sådan en smak mod asfalten, og den der lille skræbelige, arrede krop. Der sådan... Ja, han er lige ved at sidde i den der positur, ligesom den der The Thinker, ja. Den der statue der. Ja, men jeg tænker også på, at det var... Der bliver det antydet i hvert fald, hvem der er menneske, og hvem der er maskine. Yep. Ja, men jeg tænkte også på, ja, det er rigtigt, det er faktisk rigtigt, men jeg tænkte også på, at Arnold, han har fået den sådan lidt bedre udgave af den her tidsmaskine, sådan, hvor de godt kan finde ud af at sådan kalkulere helt præcis, hvor man lander henne, hvor Michael Biehn, han har bare fået sådan en crap gammel, sådan en gammel bil, der står ude bagved, han bare har fået, og der bliver du bare kastet ind gennem tiden, du bliver bare kastet hen ad vejen efter det. Ja, nej, det fede ved starten, synes jeg sådan set, at vi har sådan en transition fra den her fremtid, dystre fremtid, hvor vi ser maskinerne, der kvaser de her kranier, og så lige pludselig, så kører vi lige stille over til den her skraldebil, og man ved ikke rigtig, hvad der sker, og lige pludselig efterhånden, som vi skifter perspektiv, hvilket han er rigtig glad for i den her film, Cameron, at det hele det flyder bare super godt sammen, og at, jamen, jeg ved ikke, der var et eller andet over den start, hvor vi ser Arnold og skraldebilen, og det fungerer bare rigtig godt. Jeg synes også, han har et rigtig fedt brug af slow motion i filmen, altså det er første gang, han den første Sarah Connor, han skyder Arnold. Ja. Det er så fedt lavet, den scene der, altså det er, hvor døren bliver sprængt op, men det hele foregår i slow motion. Ja, ja. Den måde, hun går baglæns på med rædsel i øjnene, det er rigtig godt lavet. Og så er det bare så ærgerligt, når man sidder og ser Blu-ray'en, at de så har skiftet lyden ud. Nu kommer vi til en af mine pet peeves. Det er det der med, at de har skiftet lyden ud. De har remixet hele lydsoundtracket jo. Så det lyder som om, at når han skyder, så lyder det som om, at der er en lyddæmper på. Det, ja, Jeg er ved at vende mig til det, fordi jeg har set den så mange gange nu i den her nye lydudgave, og den er, det er lige siden den blev remasteret på DVD, og så hele vejen op til Blu-ray nu, der har, det, der har vi ikke fået den originale lyd, og det irriterer mig hver gang. Er det kun mig, der irriterer mig over det? Jeg sagde og så, efter du havde snakket om det, så sagde jeg og så, den, det jo ser tydeligt på scenen derinde på politistationen. Ja, ja, helt vildt. Ja. Og så sagde jeg også, og sammenlignet med, det ligger jo på YouTube, nogen, det var jo på den oprindelige VHS-udgivelse. Og der er nogen, der har ribbet det og lagt det på. Og man kan sagtens høre fortsætte. Der er også nogle af de der lyde, der er på et af de der våben, han har, Arnold. Det giver ikke nogen mening, at der kommer den lyd for det. Det er sådan en repeterer lyd for en, der bare skyder én gang. Altså. Ja, det er for shotgun. Det lyder som om shotgun er maskingevær. Ja. Og så det der med, at pistolen lyder som om, det har en lyddæmper på. Hvor i den gamle, der kunne jeg bare huske, den der pistol, det lød bare som sådan en kanon, ikke? Det lød så voldsomt, der hvor han skyder den første Sarah Connor. Og nu lyder det bare sådan, fisen. Og de har allerede taget noget ud i starten faktisk af soundtracket også. Der var sådan en knivlyd, inden logoet kom frem på sådan en... men den er så taget ud også. Og jeg sidder sådan og venter lidt på den, når jeg tager den, fordi jeg kunne huske, det var så fedt. Så det irriterer mig helt vildt. Men udover det... Så må jeg sige, så Blu-ray'en, den ser fuldstændig vanvittigt godt ud. Altså, der er måske lige, den har måske lige fået rigeligt med teal. Den ved jeg ikke, så i andre også Blu-ray, den nye Blu-ray. Ja. Ja. Hvad synes du om det der teal? Er det for meget, eller? Jeg er ikke helt så allergisk overfor, som du er, tror jeg. Jeg synes, det er okay. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det, du snakker om? Teal er jo sådan blå. Alting er sådan badet i en blå nuance, og det er jo sådan et auteurtræk for Cameron, at han bruger meget de der blå farver. Men jeg husker bare ikke, det var så blå, da jeg så den. Men jeg har aldrig set det i biografen, skal så siges. Alligevel ikke. Hvad siger du? Alligevel ikke. Nej, der var jeg 4 år gammel til. Ja. Desværre, ja. Hvis jeg vidste, det var så fedt, så ville jeg været inde og se det i biffen. Nej, men den nye Blu-ray ligner 1 million, det vil jeg så sige. Selvom lyden er ikke original. Det er også der, hvor at han nede i parkeringskælderen, hvor at de skyder ind igennem ruden, hvor Arnold han kommer kørende, og så kører han ligesom galt, og politiet er lige bagefter, og så er han væk lige pludselig i Terminator. Det synes jeg var enormt meget out of character for Terminatoren, det der med, at ej, nu slog jeg mig lidt, nu går jeg lige hjem på mit motel room og ordner mit øje. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvorfor dræber han ikke bare alle politibetjentene? Det går han jo sagtens. Det er jo nok, fordi han kan se, at lige den her kamp kan han ikke vinde der. Han vil lige vinde, indtil han er recovered. Altså, ja, okay, det ser jeg ikke som noget. Altså, han skulle jo gerne være en, der kan... Altså, strategi er noget, han kan finde ud af. Så der skulle han gerne kunne se, at nu har jeg smadret en arm, og jeg har smadret et øje, så er jeg ikke super effektiv. Men skulle han så ikke lige have været hjemme på motelroom, der hvor han kun har sin torso tilbage? Jeg tror faktisk, han var på vej. Det var bare tilfældigvis samme vej, som Sarah Connor, hun kravlede. Ja, okay. Jeg kunne godt tænke mig, at de har kørt den endnu længere, og så er hun bare sådan, så er det sådan gået Benny Hill i den, og så har han bare kravlet rundt der. Så hun bare løbet fra den, fordi den kunne jo ikke, det var jo ingenting værd. Og så blev kørt over, og sådan faldt ud af en klip og sådan noget. Men det er jo fantastisk jo. Altså, hvordan at de gør den scene så spændende, på trods af, at den knap kan bevæge sig, den der, så har man alligevel sådan, altså, den er sådan, den har lige før, den har fat i fødderne på hende, ikke? Og man kan bare se den der metalhånd, at bare hvis den får fat, så kan den bare knuse hver lille ben i kroppen. Men det fede ved det er jo, ligesom vi fik at vide i Halloween, som du nævnte, Christoffer, at deri, der har vi en morder, som bare er, han er bare ondskaben selv. Han vil bare slå ihjel. Her fortæller Carl Reese jo, at vi har her en robot, som hvis eneste mål med livet, hvis man kan sige det, er at slå dig ihjel. Og han stopper ikke, før han har gjort det. Han er fuldstændig ligeglad med alt andet. Han stopper ikke. Og det synes jeg, det fungerer super godt heri. Fordi det er det, der er gennemgående i hele filmen, og det er gennemgående, selvom han er fuldstændig lille afstumpet halv robot, der bare kan trække sig frem i sine fingre. Det eneste hans mål er med livet, det er at slå hende ihjel. Og det fungerer super godt, og det er det, der gør den så scary der til sidst. Altså, jeg synes, det er... Men det er en fantastisk slutning. Altså, jeg elsker også det der med, at hun ligesom træder i karakter og bliver stærk. Ikke? Altså, det er vel også et Det er vel egentlig også et Cameron-træk, det der med de stærke kvinder, ikke? Han har altid stærke kvinder i hans film, ikke? Men jeg kan rigtig godt lide, at hun... Da han så er væk, hendes protektor, så må hun jo træde i aktion, ikke? Og så må hun jo stoppe den, ikke? Og det lykkes så for hende. Ja. Det synes jeg er fedt. Altså, du har ikke den der tale, vel, hvor han siger det der... It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pain, pity or remorse. And it absolutely will not stop ever until you are dead. Altså det, jamen det er netop, fordi det sætter tonen, ikke? Og det, ja. Det, ja, det fungerer bare. Og jeg synes, ja. det er sådan nogle ting, der gør, at den bare, den holder. Ja, men der er en fantastisk stemning i den her film, ikke? Altså det er jo faktisk det, jeg synes, den har i forhold til Toren. Altså Toren er en super fed actionfilm, og jeg kan se den igen og igen, men den her, den har bare sådan den der noir-stemning. Den der tech-noir-stemning, hvor man vil. ja, det kalder man det faktisk, den der undergenre af noir, som er sådan en sådan teknologi-noir. Den har den her teknoir-stemning, som er ret sådan fed, synes jeg. Altså den er virkelig, det virker, kæft, det er en fed måde Los Angeles er skudt på, og det her, altså det virker virkelig som meget, meget stemningsfuldt, synes jeg. Og det her med, at meget af film også foregår om natten og sådan noget, jeg synes virkelig, der er en fed stemning i den. Ja. Hvis man ser det som en monsterfilm, som man jo også kan, så er det vildt godt lavet det her med, at man, altså man ser monstret lige fra start af, men man ser det alligevel ikke rigtigt før, at så at huden den brænder af. Der, det er faktisk rigtigt, ja. Så der er sådan en slags dobbelt afsløring af monstret og monstrets indre på en eller anden måde. Det synes jeg er skide godt også. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er bare, kæft for, det er bare et fedt design. Altså jeg synes stadig, det er jo mega fedt lavet. Det der, man ligner et skelet, ikke? Det er jo genialt. Jeg tænker på sådan noget Jason og The Argonauts også. Altså det er jo sådan lidt metaludgave af dem, egentlig. Det synes jeg bare, det fungerer pissegodt. Men jeg tænker lige på, hvorfor Arnold, han har... Jeg tænker på, nu er han det der Terminator. Hvorfor har han de der handsker på? Der er mange ting. Men jamen, hvorfor har han det? Jeg tænkte, hvorfor har han de der? Hvorfor, der er også på et tidspunkt, der hvor han er ploppet øjet ud, så sætter han lige håret bagefter. Yes. Men det er måske fordi, det skal se sådan mere naturligt ud. Jamen, de skal jo kunne blende ind. Ja, men Arnold, han blender altså ikke lige ind. Det er fedt, sådan at det er jo en infiltrator unit, og de har åbenbart fået sådan et forfængelighedsprogram. Det er meget nemt at spotte sådan en Terminator, fordi man skal se, det skal være en gut, som er stor nok til at have sådan en kæmpe metalskelet inde under huden. Så det er kun ligesom ham, der angriber deres baser i fremtiden. Han er også sådan lidt småmuskuløs. Så det er bare, man behøver ikke de hunde der, man skal bare se efter dem, der er to gange i størrelse. Ja, dem, der er fordi alle de andre, de er fuldstændig udsultet og lever af rotter og slam, hvad fanden de nu æder derinde. Og så kommer der sådan en, der er bare kæmpe muskuløs. Yes, det er dig. Det er jo et totalt lækker dystopi, lige det der, det der fremtidsvision. Ja, det er så fedt, det synes jeg også. Hvor er nogen af jer, der har set... Og hakker i baggrunden, og det sådan, man får, altså, han går ud og kæmper, og sætter sit liv på spil hver dag, Kyle Reese der, for det der, altså, man prøver ligesom på at holde på det lille spinkle håb, man har der, og det virker virkelig så håbløst hele, det er fedt. Er nogen af jer, der har set The Divide? Horrorfilm, lavet en fransk gut, Xavier Gens, ret fed. Nå, men der er Michael Biehn også med, og den foregår ned i sådan en bunker. Det er sådan, der bliver sprængt en atombombe, og så er der nogle folk, der bliver fanget ned i den bunker, og så degraderer, eller de går fuldstændig, de bliver sindssyge og gør sindssyge ting med hinanden. Den minder utrolig meget om den, okay. I den der dystopiske fremtid. Ja, og der er Michael Biehn også med i sådan en lille eller stor rolle. Men jeg tænker jo også den der bunker, ikke, eller som du siger, ikke. Men altså, jeg synes også godt man kan mærke, at det er bare Cameron, der har fundet den der bunker og så fyldt den op med nogle beskidte mennesker, ikke. Og så, men det fungerer. Hvad tror fandme på, at det er hele verden, der lever på den her måde. Jeg synes, at det er han har virkelig kunnet skabe de der verdener eller de der miljøer, ikke. Altså. Der er selvfølgelig et mega fedt billede. Jeg tror faktisk, det er et af mine yndlingsbilleder fra filmen. Det er der, hvor den der Terminator, den begynder at skyde med den der laservåben der. Så ser man på et tidspunkt i mørket, så ser man kun de der røde øjne. Mm. Ja. Men den fremtid, som du siger der, Kasper, den altså, jeg synes faktisk, den er ikke så fed. Det er ikke så fed en fremtid. Man ser bare de der damer, der sidder med deres små halvnøgne børn i armene, der, og de skriger alle sammen, og det, altså, jeg tror, det er ikke en god fremtid, de har. Så det... Okay. Altså, jeg ved ikke, det var altså heller ikke det, jeg mente, hvis du, det er det, du tror, at jeg synes, det var fedt. Nej, jeg ved godt, men det er virkelig en skræmmende fremtid. Jeg blev meget... altså, jeg kan ikke lige rørt, måske, men det, altså, det... Jeg blev skræmt over den fremtid, der var. Det huskede jeg ikke, at den var så dyster, som den rent faktisk blev portrætteret i de der 2 minutter, man så den, men den var ikke vildt fed. Så. Ja, jeg har lidt flere clips. Christoffer, han har godt nok været ind over den. Meget bedre, men vi kan lige så godt tage den. Mm. Tager dem lige fra en ende. Yeah. Det er så fedt. Og det er sådan helt, sådan helt musisk, ikke? Det der, you're closed, give them to me. Fuck you, asshole. Det bliver sådan helt, det er sådan helt rytme i det, synes jeg. Det er måske det bare, fordi jeg har set den så mange gange, men kæft, jeg synes, det er fedt. Så er der den gode klassiske scene, eller det citatet. I'll be back. Og den scene, den er simpelthen fantastisk. Det var, hvor han kommer ind om... Fordi at Arnold, han ikke kunne sige det. Ja. De var meget tæt på at droppe den replik, fordi at Arnold ikke kunne få tungen omkring den sætning der. I'll be back. Nå. I'll be lying. Ja. Ja. Men den scene der, hvor han bare står og... Altså, jeg synes bare, at den er så fantastisk, hvor han bare står og siger, men hun er, du kan ikke lige komme ind til hende, så begynder han lige så at kigge rundt, og så lige, yes, nu har jeg fundet ud af, hvad jeg gør. Altså, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg synes, det fungerer bare. Han tjekker lige ud, hvordan er strukturen, ja. Hvor svag er den, og hvordan kan jeg ramme den anden. Og så ser man det der ham, der sidder og skriver, og der bliver bygget rigtig godt op, fordi vi hører bare den der blyant, der sådan kører hen over papiret, og så kommer han ind. Men det er jo en kommentar, som er fuldstændig unødvendig, og som en robot ikke burde give. Det er jo derfor, jeg synes, den er så fantastisk, fordi den er... Det er sådan en one-liner, som en robot ikke burde give, det er du ret i, men det er fedt. Ja, ja. Og så, så har vi det her citat fra den første, som de fleste nok husker fra toren, som ikke blev leveret super godt i den første, faktisk. Prøv lige igen, Morten, det var lidt lavt. Vi prøver lige at se, hvad vi kan gøre ved det. Come with me if you want to live. Kunne du høre den der? Ja, det var bare... Ja, lidt come bedre. Come on! Det der, hvor han rejser. Jamen, der er så mange fede scener. Altså, jeg synes også, det er fedt der, hvor Mr. Futterman, han bliver skudt, ikke? Der, hvor han står og køber våben. Nå oh, ja, jo. Wrong. Ja. Hey, you can't do that. Wrong. Det er jo nok også et levende fra hans Roger Corman Day. Ja. Og så har vi klippet her. Det er en af mine yndlingsscener, den her. Fordi der kan I få den. Hvor ja, det er netop det. Det er så fedt. Hvor, ja. Vi har en, der signerer mig. Godt, vi kører lige igennem. Hvad skal vi svare? Der er okay, der er nej, der er fuck you, asshole. Godt, den tager vi. Ja. Sådan har man det nogle gange, ikke? Sådan har man nogle gange, hvis man bliver fornærmet over et. Ja. Man kan sådan sige ja, nej, måske fuck you, asshole. Åh, det er så fedt. Det er virkelig fedt. Jeg synes virkelig også, den der shoot-up på politistationen, synes jeg også er fuldstændig fantastisk. Og meget, meget skræmmende. Altså, det er jo en... Altså, i dag, man kan jo ikke lade være at se den med sådan... terrorøjne, synes jeg. Altså i dag, hvis der er nogen, der lavede sådan, dræbt en hel politistation, der jo, vi får at vide, der er 30 betjente derinde, ikke? Vi har så også set, hvor effektiv betjentene er tidligere, eller hvor lidt effektiv de er. Så det ved jeg ikke. Det virker hvad ikke... tænker du på, i forhenhold til hvad? Der er en eller anden scene tidligere, hvor man ser, at det bare sådan nogen, der går og laller lidt, betjentene. Der hvor han stjæler våben, tænker du på? Ja, hvor de følger efter Kyle også, at de virker ikke så effektive, men, men ja. Nej, Wernheim, men derfor skal men stadigvæk 30, det er alligevel en del. Det er alligevel... Ja, men det er ret skræmmende, synes jeg. Altså, hvis man ser den sådan, altså, jeg tænker altid på, hvis man ser den fra deres synsvinkel, så ved de jo ikke, hvad der sker, og de kan jo ikke forstå, hvorfor de ikke kan skyde ham her, og han, det er sådan meget af det. Kommer bare ind, men, og så skyder dem alle sammen. Ja. De bliver på en måde straffet for deres manglende evne til at tro på Sarah Connor og... Kyle Reese, altså der er også hele den her James Camerons måde at lave en karakter som ham her psykiateren for eksempel, altså ham hader man jo også bare, sådan en nedladende fucking akademiker type der. Han får så også en bekomst i toeren. I toeren, ja. Men det bliver ikke rigtig forløst her i den første, altså vi ser ham bare. Ja, men han ser jo også, han ser jo, hvad her, det er Terminatoren. Ja, ja. Det er der, hvor de står og holder hende, og så står han med den der, og så falder han ud af munden på ham, den der, han har taget fra sprøjten. Men han overlever, så vidt jeg husker. Han står bare derude i gangen, og så kommer til 1000 løbende. Ja. Han ser det der, han går igennem de der trammer, ikke? Men han er ikke helt med helt til træerne, faktisk. Han er ikke med træerne også, ude på kirkegården. Ej, jeg husker det, som om han døde i toeren. Det gør han måske alligevel ikke. Jeg tror ikke, han dør i toeren, men det kan godt være, lidt så fattig, at han er med i træerne. Det er vist rigtigt. Med lige i starten, mener jeg. Det er, hvor hvad hedder det, Sarah Connors spoiler begravelse. Det er rigtigt, ja. Og det er noget med, at han er blevet sådan rigtig fed. Okay. Nå. En anden ting, som rigtig mange sikkert har undret sig over, det er Terminatoren. Han går i stykker, og så ser man noget computerkode gå ned over skærmen. Og ja, jeg der har tænkt over det, det er assembly-kode. Det er rigtigt. Og det var ikke så meget det. Det sjove er det, at det er, hvis man pauser og kigger nærmere på koden. Det gør du jo meget, ved vi. Jamen, det gør jeg. Men hvis man kigger nærmere på koden, så kommer der en lille ting, som irriterer mig også en lille smule meget. Det er, at der er kodekommentarer. Det er sådan noget, man som udvikler skriver til sig selv, hvis at man kommer tilbage til koden senere. Husk, at nu skal du lige gøre sådan og sådan, eller hvis du skal det her til at virke, så skal du gøre sådan og sådan. Det er der også der i. Nu er vi rimelig meget inside baseball, tror jeg. Nu er vi inside baseball. Nej, det jeg tænker, det er, hvis det er robotter, der har lavet koden til robotterne, så burde de sgu ikke have behov for at skrive kommentarer til sig selv. Det er usikre robotter. De skal lige, ja, det er sådan slækker robotter. Ja, nej, godt. Nej, det var bare en af de små ting, som jeg... Så kommer der lidt flere ting her. Nu begynder vi at åbne posen. Så. Vi siger, vi har ude i fremtiden her, 50 år i fremtiden, Kyle Reese, vi sender ham tilbage i tiden. Alt er simpelthen blevet udslettet. Men stadigvæk, så ved han... hvordan man bruger en telefonbog. Prøv at tænke lidt over den. Han kommer fra en tid, hvor der ikke fandtes telefonbøger, han aner ikke, hvad en telefonbog er. Så er det sgu da rimelig godt, at han lige finder en telefonboks. Noget som ingen unge i dag, du kan ikke spørge en under 10 år i dag, hvad en telefonbog er. Det er jo ligesom i, det er ligesom i 12 Monkeys, ikke? Der har han jo også blevet trænet i, for at vide, hvad man bruger. Ja, men det vi så får at vide, det er, at de falder over det her anlæg, hvor der er en tidsmaskine, og så før den bliver destrueret, så skynder de sig at sende ham her tilbage i tiden. Det siger de. Er det ikke også lidt det, man ser i starten af 4'eren? Er det ikke den scene? Om så har de ikke haft tid til at brief ham. Sådan lige. Husk, der er telefonbøger. Telefonbøger. Sarah Connor. Telefonbog. Ja, okay. Det de så glemmer at sige til ham, det er, at nu når du kommer tilbage til fortiden, back to the past, future, og så du møder sådan en hjemløs gut, og tager hans tisbukser, så når du 2 dage senere skal ligge og have en hed elskovsscene med Sarah Connor, så tag sgu da for fanden de tisbukser af først. Nej. Tisbukser. Er det et dansk udtryk? Tisbukser. Det er ikke. Er det i ordbog? Det er jeg aldrig hørt for. Men han løber rundt i de der tisbefængte bukser hele filmen igennem. Også ja. Der, hvor han ligger på sengen og har den der hede elskovsscene. Ja. Der ligger de også... Han spiller for øvrigt fantastisk, ham der er drunk. Det var faktisk Arne Schwarzeneggers audition. Han er jo fantastisk, ham der er drunk. Han er, ja, men hun har den make-up der. Det er faktisk Arne. Ja. Jeg håber, han har fået arbejde andre steder, fordi han har fandme god drunk, ham der. Jeg tror, det er sådan, han er ret fuld. Ja. Method acting. Var der andre end jer, der overvejede, at det egentlig var meget rart, at hun døde hende der Ginger? Ej, det var rimelig godt. Ej, det var okay. Åh, kæft, hun er irriterende. Synes I ikke det? Jo. Det var egentlig, der følte sig meget for, hvad jeg siger. Men jeg synes, ham Slider-karakteren, han var rimelig... især nu, når han ringede til dem og blev ved med at komme med de her seksuelle tilnærmelser med, at han ville tage tøjet. Han var bare forfra den, så rigtigt. Ja, han er også en blad. Ja, det er meget køligt. Ja. Ja. Jeg kan godt forestille sig, at det var sket et par gange før det der. Ja, det var sådan en setback and reset. Ja. Han har i hvert fald øvet sig, eller lært det uden af det der, den ramse der. Yep. Jeg synes, hun ligner næsten så en af de der, kan I huske det der band Twisted Sisters? Twisted Sister. Er det, det hedder? I wanna rock! Hun ligner så en af dem, det tænkte jeg bare på, da jeg så ikke kæft, hun har. Det år der, det er edderhug for stort. Kæft, hvor det stort. Man tænker sådan, okay, du skal gå sidelæns gennem døren for at få håret med igennem. Ja. Ja. Så var der også en ret fed scene, som jeg tror ikke, vi har nævnt, men der er sådan, også sådan en hvad kan man sige, sådan en overgang fra fremtiden, hvor vi ser de her store fremtidskampvogne køre over alle de kranier, og så kører vi tilbage til det før Schwarzenegger kommer og slår den første Sarah Connor ihjel, hvor man ser ham komme kørende i bilen, og så lige køre en af de her små legetøjsbiler over. Det er faktisk en ret fed overgang. Sådan lige symbolikken, det kan jeg godt lide. Det var sådan nok kun mig, der lagde mærke til den. Men en rigtig fed scene. Ja, helt sikkert. Ja. Der er nogle fede... Jamen, der er nogle fede... det er sådan nogle matchcuts nærmest, hvor de der lamper, de drejer ud, og så det lamper det fra fortiden, og så kører de ud, eller fremtiden. Og så kører de ud igen, og så er vi tilbage i ja. Der, hvor han sidder i bilen, og så lader det der våben helt blå hurtigt. Fordi han sidder og tager sig en morfar, som Else sagde. Nå, nu skal vi lige se. Jeg synes altså også den der scene inde på klubben, den er fed. Altså igen også, jeg kunne ikke lade være at tænke sådan en terrorist act. De er bare ude i byen og hygger sig, lige pludselig så er der en, der trækker en uge. Det fungerer. Og så får vi det der billede. Og så får vi igen, der får vi allerede der billedet af, hvor ustoppelig han er, ikke? Fordi han bliver skudt gennem glasset. Og så rejser han sig op og løber efter dem. Og så går der ild i ham, og så sidder han oven på bilen, og så er der sådan klippet mellem, at hun skriger, og han i slow motion slår, og hun skriger, og han i slow motion slår, og så rammer han. Det er super fedt lavet, synes jeg, der hvor han sidder oven på bilen. Lad I mærke til det? Mhm. Ja. Sådan lidt zombieagtigt det der med, at også bare han fortsætter, selvom der er ild i ham, ikke? Han er jo sådan, ja. Men jeg synes også, der er jo rigtig mange connections til toren også, ikke? Der, hvor han ryger igennem ruden, det er jo fuldstændig ligesom i Terminator 2. Kan I huske det? Der inde i inde i det der mall. Der bliver han også kastet igennem ruden, og så tager de billeder af ham, og så lægger han på jorden der, og så rejser han sig op igen. Det er fuldstændig samme. Og der er han så bare god, jo. Der er han så bare god, ja. En ting, der synes jeg er sjov, eller der er værd at nævne, det er hele den retssag, der har været omkring filmens historie, og ham med manuskriptforfatteren til The Outer Limits tv-serien. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Ja, det er med Harlan Ellison, er det ikke det? Ja. At de rent faktisk har betalt ham lidt penge for, og at plottet måske var lidt derhenad. Okay. Der står der også i den version jeg så, der står der også i credits lige efter filmen er slut, der at idéer fra Harlan Ellison eller nogen retning. Det var en del af den deal de lavede, at han fik en kontant kompensation plus en hans navn efter filmen. Hvor han så har sagsøgt dem endnu mere, mener jeg, og James Cameron fik vist lagt bånd på, så han måtte ikke udtale sig om det, men her i nyere tid har han sagt, at han bare er en, han er en, ja, ikke pæn ord, har han sagt om ham. Så, og nu er han ligeglad, fordi nu har han penge nok. Ja, sue me now, asshole. Yeah. Camerons egen historie var, vel, at han under postproduktionen af Piranha 2 havde mareridt, hvor han, som gav ham inspirationen til Terminator, hvor han så sådan en krom krop kom kravlende ud af noget ild. Men spørgsmålet er, om det lige var dagen efter, han har set et Outer Limits afsnit omkring en soldat, som gennemgår noget af det samme. Ja, det er sagtens værd. og det har han jo også selv sagt senere, at det har været noget, som inspirerede ham, sammen med, ja, med mange andre ting. Og det er jo fint nok, altså, der er ikke den store for, altså, det at blive inspireret af noget, er jo ikke meget anderledes end ved musik, eller bøger, eller et eller andet, altså, der, alle bliver jo inspireret af et eller andet. Det er jo mange gange, det er jo også historien bag Paul McCartney's Yesterday. Det er jo også, han var jo sikker på, at den melodi, han havde hørt den et eller andet sted, og han blev ved med at nynne den til de andre også, altså, det var jo også, at han mente jo, at han var kommet til at plank den, at det var derfor, han turde ikke, okay, han turde ikke lave den, før at han var helt sikker på, at det var noget, han havde fundet på selv, altså. Det er det jo, så det morsomt, okay, med Cameron, selvfølgelig. Og det var han lige glad med. Ja. Ja, det er sådan noget grænseområde, noget. Det er sådan et glidende overgang med, hvornår er noget kopi, og hvornår er noget inspireret af noget, ikke? Altså, okay. Nu har jeg så ikke, jeg har ikke set de der to afsnit, eller hvad det nu er, af det der Outer Limit, eller hvad det hed, ja, som der efter sigende skulle være inspireret ret kraftigt af, så det er svært at sige. Ja, og selvom det er det, hvad så, altså? Ja. Ja, altså, hey, hellere have Terminator. Ja. Ja. Så, nå, jeg læste også lige i sted, at de overvejede Sting som rollen som Reese, og det er sådan rimelig godt, at det ikke blev ham. Ja, det er Så, hvad skal vi se, hej mere, eller så synes jeg, vi faktisk næsten har nået film med spillelængde. Ja, altså, det, lige et par små ting, Morten, det der, du snakker om, det der med, at der var ting, som Terminator-figuren gjorde, som var meget mærkeligt i forhold til en robot. Jeg synes også, det er mærkeligt der, hvor han tager den der motorcykel sidst, hvorfor han lige skal lave sådan en donut, inden han kører. Yes. Det tænker jeg bare sådan, what? Hvorfor? Det tager bare ekstra tid, og ja, det ser bare fedt ud, men ja. Yeah. Hvad synes I om hele den der knaldescene? Altså, det var jo meget sådan en 80'er-agtig. Men jeg har det sådan, jeg havde det lidt tæt på at spole over den, for jeg synes, den er sådan. Det var virkelig træls, og de brugte rigtig meget tid på close-ups af deres hænder. Mm. Ja, de kan jo ikke lave close-up af anden, måske. Det er derfor. Nej, men det var bryster og hænder. Man skiftede lidt mellem hendes bryster og deres hænder. Det, ja, det var sådan lidt. Der manglede bare lige en sang med Kenny Loggins, så var den perfekt. Ja. Ja, men det er jo også der, hvor hvad hedder John Connor bliver skabt, ikke? Så det er jo også et stort, ja, øjeblik. Ja, det er nemlig så. Jeg kan godt lide de der skud af hænder, så længe der er rigelige brystskud også. Så, altså, det er meget, sådan nogle hænder, de er meget udtryksfulde, ikke? Når så kan man se, de griber hårdt. Man kan se, at hænder griber hårdt. Det er sådan, det er, og det gør de jo, de knuger jo hinanden, fordi det er jo. De knuger, ja. De knuger hinanden, ja, det kan man se. Ja, men det er sjovt, jo, fordi, som du siger, det er jo her, at John Connor bliver lavet, ikke? Men hvorfor sender man Terminatoren tilbage til lige præcis et år, hvor Sarah Connor er moden, i stedet for, jamen, at sende ham tilbage til, da hun var 2 år eller sådan et eller andet? Men det kan være, at deres teknologi ikke kan sende så langt tilbage. Men altså, hvorfor ikke bare sende tilbage over 2 år, og så smide hende af hendes cykel eller et eller andet, og så dør, ja, hun? Og det er, ja. Nu må vi jo se den kommende Terminator. Den handler om den barnet Sarah Connor. Ja, den lyder frygtelig. Ej, hvor den lyder frygtelig. Så godt. Så det har ingenting med Terminator at gøre. Nej, men det er jo, jeg ved ikke, altså, det er jo lidt. Det bliver noget alternativ tidslinje. Det kan ikke være andet, fordi hun kan jo ingenting i den her, undtagen det sidste, Sarah Connor. Og ja, i den også, der kører den jo frem som om, at hun er prototypen på John Connor. Altså. Jamen er det ikke, nu er det spoiler, skal vi spoile spoiler på det, vi har hørt om femmeren, eller hvad? Det er jo ikke spoiler, når den ikke har lavet en ny film, så. Nej, men rygtet er, spoiler spoiler, at, spoiler spoiler, at hun har levet sammen med en Terminator i, hvor lang tid? No, du sagde ikke spoiler. Hun har levet sammen med Terminator næsten fra sin barndom, så han beskyttet. Ja, så, og skal det så ikke forestille, og det er meningen, det er den rolle, han skal have, Arnold, så vidt jeg har forstået. Ja, og så kalder hun ham far nu. Men er det ikke også noget af det der med Sarah Connor Chronicles? Den har jeg ikke set. Er der ikke jo, også noget der? Jo, den har der? Jeg så set. Jamen, ja. Det er jo sådan, den laver, den formår at gøre det sådan, at man ikke bider sig, eller man ikke krummer tæer. Altså, for den, det er allerede fra det første afsnit, der får de etableret en alternativ tidslinje. Ja. Så, at okay. Det faktisk ikke har noget at gøre med i resten af filmene, altså. Så den er ikke canon? Nej. Nej, det er rigtigt. Men synes, er det mellem 1'eren og 2'eren, eller er det 2'eren? Ja, den foregår efter, hvad hedder det, 2'eren. Okay. Sådan det skal forestille i at efter Terminator 2, og hvor de så er on the run, John og Sarah Connor. Ja. Ja, er det så det der ekvivalent til fanfiction, når det ikke er canon længere, så er det bare jo, sådan... altså ja. Den er også sådan, den er sådan, nogle ting fungerer, og især i anden sæson, så falder den sådan lidt fra hinanden, synes jeg. Nogle ting fungerer, nogle ting fungerer overhovedet ikke, jeg ved ikke. Men jeg vil stadigvæk sige, at den er bedre end Terminator, både 3 og 4, jeg synes tv-serien er ganske udmærket. Men 4'eren er sådan, 4'eren er egentlig sådan lidt mærkelig, fordi man kan jo godt, både 3'eren og 4'eren, synes jeg godt, man kan godt mærke Cameron væk, for det virker fremtidsuniverset. Virker slet ikke som det samme. Det virker næsten ikke som det samme univers, synes jeg ikke. Jeg ved ikke, der er et eller andet, der mangler. Og jeg synes især i 4'eren, der tænker jeg sådan, da jeg hørte ideen, så tænker jeg, det var egentlig en meget fed idé, og Terminatorerne er lavet mega godt, de der, det er jo sådan nogle praktiske effekter, de der altså fremtiden er jo mega godt realiseret. Ja. Men altså fungerede den bare ikke for mig, jeg ved ikke. Det er også den der slutning, den er frygtelig slutning. Jeg ved ikke, det er ligesom, det kommer bare aldrig rigtigt i mål. Den har sådan mange gode idéer egentlig, og nye måder at tænke Terminator-franchisen på. Og så er der nogle ting, der går rigtig galt. Det der med, at det er også det der med, at han er en halv robot og halv menneske, eller hvad? Han er sådan en cyborg. Det er allerede lavet spoiler på i traileren. Det var noget, der skulle have været sådan en big reveal i filmen, og det var det jo overhovedet ikke, altså. Nej, men det havde man jo også regnet ud, altså. Ja. Men der er nogle gode ting i 4'eren. Jeg synes at robotterne er fedt lavet, og jeg synes også at det der er de der knaller robotter eller motorcykel robotter. Fungerer meget godt. Fremtiden fungerer meget godt, synes jeg. Man kan godt se der er lagt nogle penge og noget i det, men ja, og så man ser de der hunter killers. Man ser dem jo i 4'eren. De der store kæmpe robotter. Ja. Dem ser man jo i 4'eren, dem man snakker om, Kyle Reese i den første. Ja. Og den kan jeg slet ikke huske. Hvordan ser det ud? Det er en af dem, han får sprunget luften med, er en Chekhov og Star Trek. Det er den der smadrede gasstationen. Den der, det ligner lige lidt sådan en Transformer. Nej, ikke den der helt kæmpe store. Dem der, de der patruljerer i gaderne. Det er en af dem, han snakker om, så vidt jeg forstår. Det er en af de Hunter Killers. Dem er han får sprunget luften med, er en Anton Yelchin. Jeg kan godt lide, at du havde en Star Trek-reference med. Det er... Men jeg ved ikke rigtig, hvordan har I det, synes I, træ? Altså, er det ikke sådan, at man synes, træerne er klart den værste? Jeg synes faktisk, er bedre eller værre end 4'erne? Træerne er bedre end 4'erne. Jeg synes, træerne faktisk vinder lidt ved gensyn. Det er ikke helt så slemt, de der frygtelige sjove scener, sjove i uropstegn. De er ikke så slemme, når man ser den igen. Men det er sgu heller ikke nogen gode film, og som du var inde på før, til at starte med, Christoffer, den der... slutningen der med, at man kan ikke rigtig ændre fremtiden alligevel. Altså det er jo sådan at gå lidt imod, hvad det egentlig er, at hele filmfranchisen går ud på. Mm. At de kæmper for at ændre på fremtiden, og det kan de ikke. Og så er det jo så set lige meget, så kan de jo lave nok så mange film, fordi det er jo lige meget, det sker jo alligevel altså. Ja, det er en dårlig beslutning, det synes jeg, men... ja, der er også den der frygtelige scene, hvor han har de der George, hvad hedder det, han har de der briller på, de der stjernebriller, der ligner sådan nogle, hvad hedder det, som John-briller. Det er simpelthen frygteligt. Og så det er også ja, LDM-etter, men der er jo heller ikke noget nyt i træerne. Vi har jo set den type Terminator, hun kan nogle nye tricks og sådan, men hun er jo bare en udvidet udgave af 10.000, ikke? Det fedeste ved træerne er sådan set, at de lavede mange praktiske effekter i den. Altså, ja. Til trods for, at det er så ny en film. Det går også helt galt i 4'eren, der til sidst derinde på fabrikken, hvor vi får den der CG Arnold, kan I huske det? Yes. Ja. Det er frygteligt. Det er frygteligt. Ja, og det er okay. Ja, 4'eren er den dårligste. Ja, det jeg synes det er det, jeg synes det er 4'eren, eller det ved jeg ikke, nu har jeg ikke set 3'eren siden biografen, tror jeg, og det kan godt være med at se igen, men det jeg synes der er bedre ved 4'eren, det er at vi får noget nyt, som du også sagde, Niels. Ja. At 3'eren er fuldstændig det samme, bare dårligere. Og 4'eren er ikke en super god film, men vi ser noget nyt, vi ser noget mere af fremtiden, og noget mere sci-fi, altså der er flere sci-fi elementer over, det kan jeg godt lide. Det giver noget nyt til Terminator-universet, og det gør 3'eren ikke andet, end vi nu kan se, at Terminator kan få større bryster. Ja. Og jeg vil lige sige, hvad her, det er ham, den der CGI-version af Arnold, det var jo sådan en halv CGI, at kroppen, det var jo ham, den der bodybuilder, der var med den der Baywatch, hvad her det, spoof-serien, Son of the Beach-serien, der var sådan en ren spoof på Baywatch, og der var der sådan en af de der livreddere, der var med, der var sådan meget Arnold-agtig, og han havde tilfældigvis slægtninge i Argentina, at der kunne gå helt tilbage til 2. verdenskrig og sådan noget der. Det er hans krop, at de har sat på det, men det ser jo fuldstændig, det ser åndssvagt ud, fordi at den der CGI-ansigt, det han har, at de har sat på Arnold fra Nord til i, måske også fra Conan, det ved jeg ikke, men i hvert fald en ung Arnold, de har sat oven på ham der. Det fungerer bare ikke, den effekt fungerer ikke. Det kunne have fungeret, men det gør det ikke. Jamen det bliver sådan mærkeligt. Jeg kan huske, at jeg stod helt af på det i aften. Og så den der frygtelige slutning der på 4'eren. Den er værre, faktisk, slutningen på 4'eren, den er på 3'eren, synes jeg. Hvad er det, 4'eren slutter med? Er det ikke noget med, at John Connor får indopereret et computerhjerte, eller sådan en Terminator-hjerte? Nå, det er noget med den der Terminator, ham fra Avatar, men han faktisk redder ved, at John Connor, når er det sådan. Ja, fordi det er overført. Ja, John Connor bliver jo sådan en halv Terminator. Jamen, det er bare, altså, det er sådan Frankenstein camp-agtig på noget. Det lader sig ikke til, at de vil gå videre på nogen måde fra den, fra 4'eren, altså. Det er så bare en endnu mere åndssvær version af universet med den næste, Genesis. Genesis, ja, stadig på en mærkelig måde. Og det er jo også noget med Genesis, der skulle også være nogle scener fra 1'eren, vi ser igen. Og sådan lidt ligesom Back to the Future, hvor vi ser det. Det er sår-agtigt. Hvor man ser alle scenerne fra forskellige. Nå, så de fletter alle filmene sammen. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Altså Arnold er også bare gammel nu, ikke? Altså jeg ved ikke rigtigt om. Men han er jo det faktisk stadig. Jeg har godt kunne lide de der actionfilmer, han lavede efter hans comeback. Jeg kan godt lide The Last Stand også. Okay, han var meget god i den der med Sylvester Stallone ude på den der fængsel, hvad hedder det? Escape Plan. Ja, det var faktisk, det var også okay. Selvom den har fået rigtig meget kritik, den der Sabotage, så synes jeg faktisk også, den er ganske udmærket. Okay. Men, altså, er der nogen af jer, der har set den der, der er sådan en Director's Cut udgave af Terminator 4? Er nogen af jer, der set den? Jeg har den, selvom jeg ikke kan lide filmen, så har jeg den godt nok på Blu-ray. Og det var den der Director's Cut, jeg så, da jeg så den for et halvt års tid siden. Okay. Men jeg synes ikke, den tilføjer nogen til den, den er bare længere. Og det er ikke på nogen god måde. Den er ikke mere voldelig, eller? Jo, det er den sikkert nok, men altså det. Det er jo altid okay. Ja. Ja. Nå, skal vi til at runde tømmen i dag? Ja. Hej mere. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad siger Jan, der er I klar på at se 5'eren? Altså, jeg ved sgu ikke engang rigtigt, om jeg er det. Hvis der er nogen, der gerne vil give fribilletter til de gerne filmnørder, så vil jeg gerne se den. Så skal vi nok lave en anmeldelse af 5'eren. Ja, det lover vi. Er det næste år, den kommer? Ja, næste år igen, det kan jeg sgu huske. Ja, der kommer allerede, de har allerede sagt, der kommer 2 film mere, ikke? Der bliver skudt back to back. Og det er fordi, Peter Jackson til at lave den. Ja, jamen det er fordi, at James Cameron, han får rettighederne tilbage i 2019. Så der skal bare. Dem, der har rettigheder, bare. De skal bare have udnyttet de rettigheder, der inden 2015, den kommer næste år. Jeg tror, I går ind og ser den film, uanset hvad. Altså, vi ved jo godt, hvor svage vi er, når der bliver lavet en eller anden ny film inden for nogle af de universer, som vi holder af. om det er en ny superheltefilm, eller om det er en ny Robocop, eller om det er en ny Aliens. Jeg har ikke set en ny Robocop. Velfarter vi jo til biografen, uanset om vi godt ved på forhånd. Og det er jo det, de ved, og det er jo det, de udnytter igen og igen og igen. Ja. Altså, jeg så jo Alien vs. Predator 2, bare fordi jeg tænkte, den kan ikke være lige så dårlig som den første. Det var bare god. Det gør stadig ondt, når jeg tænker på det. Men en anden grund til at ikke at gå ind og se en ny Terminator film nu, det er, at Carl Reiss nu bliver spillet af Courtney, som vi alle sammen husker, eller ikke husker, for Die Hard 5. Er det 5 af dem, siger du? Ja. Okay. Slut det ikke med den der med Kevin Smith, ham fra... Med Silent Bob, ikke? Jamen, jeg husker jo, den slutter, den slutter i New York med, hvad hedder han, hvad hedder han, Hans Gruber's fætter, han har sagt, hans bror. Ja. Men det gør den nok ikke. Der er også udgivet nogle billeder, kan jeg se, fra Terminator Genesis, og det ser absolut frygteligt ud. Det ser helt mærkeligt ud, at Jake Courtney, han har den der Kyle Reese, trenchcoat på. Ja, du glæder dig til den. Ja, jeg glæder mig. Hvis der er en, der kan spille, så det, hvis der er en, der kan spille ligesom et bræt, så er det Jake Courtney. Ja. Det er han nok. Ja, jeg synes lige, vi skal have nogle anbefalinger. Er det en film, jeg vil anbefale, eller skal man holde sig fra den? Hvis man godt kan tåle gammeldags effekter, jeg ved godt, der er nogen i dag, de kan ikke klare de der gammeldags, hvor man godt kan se, det ikke er... rigtige mennesker, ikke rigtige computereffekter og bla bla bla. Så synes jeg, at det er sådan en film, at man lidt ligesom Bloodsport og sådan noget. Hvis man vokser op med den, så kan man se den igen og igen. Hey, hvad? Jeg kunne godt lide Bloodsport. Det var Kickboxer. De er faktisk ved at lave remake af Kickboxer. Okay. Men det er frem til det, at der er mange, der har svært ved at se ud over det der med, at det er... selvom vi sætter og priser den med de der effekter der, hvor han reparerer sig selv, Arnold. Jeg tror, der er mange unge mennesker i dag, de vil nok ikke synes, at den er... De vil nok synes, det er latterligt. Altså, det ser dumt ud, det ser grimt ud, det ser dårligt ud. Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, der vil jeg så bare sige, at hvis at man som ungt menneske ikke har set Terminator før, så kan man finde ud af, om man er et godt menneske eller ej. Hvis man godt kan lide filmen, så er det godt. Og hvis man ikke kan, så skal man gå en eller anden opdragelsesanstalt et eller andet sted. Det er en perfekt film. Ja. Okay. Men jeg tror faktisk, jeg vil give Kasper ret. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne anbefale den. Altså, det er jo et sci-fi mesterværk og på mange måder måske Camerons bedste film og bedre end Toren faktisk også. Og spillet bedre end Aliens. Så kommer vi ud på den grund med at det, ja, nej. Det er jo en mere enkel film, ikke? Og jeg synes, den kan et eller andet smuk i sin enkelhed. Ja. Ja, den er meget enkel, og den har ikke et vanvittigt stort budget, og den er faktisk, den får meget, meget mere ud af den, end man burde. Og det er rigtig fedt. Og jeg synes også klart, den er værd at se. Jeg synes faktisk ikke, effekterne er så dårlige. Det værste er Arnold Schwarzeneggers ansigt, når man bruger den der dukke udgave. Men det vil frem til at sige bare, at der er mange, der har rigtig svært ved at abstrahere for det der med, jamen, det er rigtigt. At de kan ikke se en film med gammeldags effekter. De kan ikke se en film ligesom Robocop, hvor der er nogle af scenerne, der er med stop motion. Det vil de jo sige, synes er fuldstændig åndssvagt, hvor det er jo perfekt lavet i deres verden, i deres øjne, som for eksempel med den nye Robocop, hvor den er fuldstændig blottet for sjæl og for blodsved og tårer, altså. Ja. Jamen, det er rigtigt, Niels, men det er også, men det er jo en fejl i, det er en fejl hos dem. En fejl i deres opdragelse, det er og det, og det er også det, ligesom med amerikanere, der ikke vil se udenlandske film, som siger, oh, that's a foreign movie. Yes, subtitles. Ja. Ikke, altså, hold nu kæft. Altså, så har man ikke forstået, hvad filmmediet er. Det skal ikke være en perfekt realistisk gengivelse. Det handler om den følelse, det giver en, når man ser det. Og det, Jeg følger ham med, hvad her en Cinema Sickness, sådan en der køber rigtig mange film på alle mulige medier på YouTube. Og han havde en rant her for en måneds tid siden, hvor han havde købt Bates Motel, den gamle tv-serie-version, der var der en pilot af den oprindeligt. Den havde han købt, og der var så en hen på hans arbejde, der havde set, og sagde han, er det ikke den der nye tv-serie, den, der også er Bates Motel, sjovt nok. Og jeg synes, og hvor ham på arbejde, han sagde, at, og jeg synes altså, Vince Vaughn, han var så perfekt i Psycho, altså det er simpelthen den bedste film. Og var han også der ved, at hold nu kæft, altså, den oprindelige, det var Hitchcock, der var sort-hvid, den er fra 60, altså, det, se den i stedet for at se det remake. Altså, se det originale, se det rigtige, i stedet for. Yes. Godt, jamen, det lyder rigtig godt. Jeg tror klart, vi har fået overtalt nogen, som aldrig har set Terminal før, til at se den. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har set den før. Nej, det skulle jeg også til at sige. Men den er i hvert fald klart et gensyn værd. Ja. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har set, om den ligger på Netflix. Altså, jeg synes jo, den skal opleves, hvis man har mulighed for det, så synes jeg, at den skal opleves på den nye Blu-ray, fordi den er sindssygt flot, den nye Blu-ray. Mm. Jeg tror faktisk, den ligger på Netflix. Jeg havde den på DVD. Yes. Så. Der var ingen af os, der så den på Netflix. Men den kunne være der. Måske. Nej, den ligger ikke på Netflix. Nå. De tre andre, der gør det. Nå, men næste gang, Christoffer, du var jo meget bange for, hvad jeg kunne få finde på at vælge. I wonder why. Og med god grund. jeg er ikke helt så ond. Det er noget rigtig spændende, vi skal se næste gang. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om vi har fået nok af det med tidsrejser. Eller sådan at rejse i tid af sted. Så jeg tænkte, næste gang skal vi snakke om noget så spændende, som hvis jeg lige kan fange et klip. Yes! This is my boomstick! Yeah. Næste gang skal vi snakke om Army of Darkness Evil Dead 3. Halleluja! Så skal vi lige snakke om, hvilken version vi skal se, for der findes jo tre udgaver, ikke? Vi skal se om den, jeg har på Blu-ray, eller snakke om den, jeg har på Blu-ray. Nu skal du lige finde ud af, hvad det er for en version, fordi jeg har en Director's Cut version. Jeg tror måske faktisk, jeg har begge, tror jeg. Jamen jeg har også en DVD-udgave. Nu skal vi se, det kan jeg ikke lige se. Nej, det må vi lige snakke om, men vi skal bare lige have afstemt, hvilken version jeg hiver ned fra hylden. Yes. Det er jo yes. meget passende i forhold til, at det mere eller mindre lige er blevet sådan confirmed, at der kommer en tv-serie på, hvad var det, 10 afsnit af en halv time hver varighed med Ash, Bruce Campbell kommer tilbage. Ja. Så det er jo fantastisk. Ja, Sam Raimi skal producere. Og Sam Raimi skal... Og instruere den første afsnit, ja. Det skal nok blive godt. Så. Det er det forskellige instruktører på hver, eller er det bare lige for god ordens skyld, at han instruerer den første? Jeg ved i hvert fald, at han skal instruere det første afsnit. Det er det eneste, der er blevet confirmed. Jeg ved ikke lige helt mere end det. Men altså, jeg tror, det er jo lidt... Der har været snak om en Evil Dead 4 i mange, mange år. Og ja. så var det snak om, at de vil lave en Evil Dead i det nye univers. En Evil Dead 4 i det nye univers, i stedet for... i det der remake-univers, og så skulle de møde hinanden og sådan noget, men jeg tror i stedet for Evil Dead 4, så får vi det her i stedet for. Yes. Og jeg synes, det lyder som en meget bedre idé. Det lyder pisse fedt. Jeg glæder mig, jeg elsker mig, jeg elsker film, og jeg elsker også Toren. Så det var ikke så galt, vel? Det var ikke... Nej, det er en god overraskelse. Okay, det er rent, hvad hedder det? Det er sådan lidt en tidlig julegave, faktisk. Jeg var omkring He-Man, så der kan du... Give me some sugar, honey. You're a sea bitch. Ej, vi kan jo bare køre. Vi kan jo køre nu af, altså. Der skal du fandme. Hello, Mr. Fancy Pants. Ja, der skal du godt nok have gang i. Altså, der skal noget soundboard i gang. Du kan faktisk få sådan. Get the hell out of here. Jeg mener faktisk, du kan få sådan et soundboard. Det tror jeg faktisk godt, man kan downloade. Ja. Der er fandme også mange fede quotes. Yes. Der vil jeg anbefale, hvis man har lyst til, så se den med autokommentarer på. med Bruce Campbell og Sam Raimi og Ted Raimi og hvem der ellers noget med i den. Fordi de er fantastiske, de der dokumentarer fra Evil Dead-filmene også, hvor de snakker rigtig meget om, hvor meget han egentlig har pint og tortureret Bruce Campbell under indspillingerne af filmene. Okay. Hver gang Bruce Campbell bliver dasket med en gren eller noget i de to første film, så er det altid Sam Raimi, der står på den anden side af grenen. Jeg genså faktisk toren for 4 måneder siden, tror jeg. Og den er rigtig flot på Blu-ray også. Den er taget fra 16mm og så gjort rigtig flot på Blu-ray. Den nye Blu-ray, ikke den gamle, den nye, der er jo kommet ud. Der er sådan en anniversary, 25 års anniversary. Eller noget. Det slog mig lidt, da jeg så den igen, hvor dårligt den er lavet. Fordi det kan man virkelig se, når det kommer op i HD-opløsning. Men det er jo bare en del af charmen. Det er jo så også fordi, at det har været lidt slørt førhen. For eksempel den der scene med øjet, hvor det flyver igennem luften. Ja. Den er jo meget, meget tydelig i HD, altså. Ja. Ja, men det er også en fantastisk film. Og 2 og 3 er også fantastisk. Så. Ja. Yes. Og jamen, jeg tror, det var det. Ja. Så. Yes. Ses jeg vil bare lige sige, inden jeg smutter, så bare sige, nej, hvis man har mulighed for det, nej, så skal man se Interstellar i biografen. Nej. Fordi det er en stor oplevelse at se den i biografen, og man skal altså ikke snyde sig selv for at se den i biografen, for det er det, biografen er lavet til at se sådan nogle film, som Interstellar. Men er der ikke en anden romantisk komedie med Reese Witherspoon lige for tiden også, at vi kunne se? Altså, den vil jeg sådan set hellere anbefale end Interstellar. Det synes jeg også. Det er det, biografen er lavet til. Romantisk komedie med Reese Witherspoon. Går der ikke også en af de der teen, hvor der løber nogle teen drenge og piger rundt uden tøj på, og en labyrint måske. Og, men det er lidt svært at gå i biografen, altså man risikerer enten at løbe ind i Fincher eller Christopher Nolan. Altså. Men hvis man lige venter et øjeblik, så kommer der Roy Anderson, og så bliver alt godt igen. Ja, okay. Ja, Finchers film kan jeg også kunne anbefale. Nej, den er ikke særlig god. De to, det er, ja. Årets film. Nightcrawler med Jake Gyllenhaal. Den er også Nightcrawler er også rigtig god. Ikke helt ligesom de to andre, men også god. Ikke særlig god. Den er bedre end de andre. Nej, den er ikke særlig god. Yes. 14 dage. Yes. Ses vi igen. Hej, hej. Det bliver godt. Vi ses. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Klart du. Ja. Det faldt mig lige ind i morges, faktisk. Jeg tror, hvornår det var, at jeg tænkte, det havde vi lige brug for. Fandme godt det er. Det er fandme godt tænkt. Ja, det er virkelig, det er fantastisk. Det er virkelig dejligt. Det er endnu en film, som vi også burde have set, ikke på samme måde som Terminator, at den her. Jeg tror faktisk også, den har været på vores bubblelist lige fra starten af. Ja. Hvor lang blev vores Terminator morgen? Lige nu står den på en time og 42. Okay. Så godt. Faktisk næsten på film, hvis vi bliver ved med at snakke. 12 centimeter. Ja. 12 centimeter, hvad siger du? 12 centimeter. Det er godt, der ikke er kamera på, tror jeg.